Weer Giron van Kan met het NOS Journaal. De jaarlijkse Budapest Pride in Hongarije is door duizenden mensen bezocht. De Pride stond dit jaar in het teken van het protest tegen de inperking van de vrijheden voor LHBTI'ers in het land. Hongarije heeft een anti-LHBTI-wet ingevoerd die films en andere media met seksuele inhoud die niet heteroseksueel is verbiedt. Deelnemers protesteerden daartegen met spandoeken en borden. Op een EU-top vorige maand voerden veel regeringsleiders de druk op om de wet alsnog van tafel te krijgen, maar zonder resultaat. Premier Orbán kondigde aan de wet in een referendum voor te leggen aan het Hongaarse volk. In de Rotterdamse haven is afgelopen nacht een container met ruim 1700 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde is 132 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie zat de coke verstopt tussen zoete aardappelen uit Costa Rica. De container was bestemd voor een bedrijf in Den Haag, maar dat heeft volgens justitie niets te maken met de smokkel. Over aanhoudingen is niets bekend. In Amsterdam hebben duizenden mensen gedemonstreerd, onder meer tegen de coronamaatregelen. Sommigen droegen borden met teksten als "Wanneer wordt de politie wakker?" en "Freedom for all." Ook in verschillende steden in Frankrijk gingen mensen de straat op. Daar is de coronapas het doelwit. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waren zeker 114.000 mensen op de been. In Parijs zijn ongeregeldheden gemeld. Eerder werd ook gedemonstreerd in de Australische steden Sydney, Melbourne en Brisbane. Er waren hier en daar wat opstootjes en er zijn zo'n 60 mensen opgepakt. Epke Zonderland stopt met turnen. De rekstokspecialist hield na zijn mislukte kwalificatie op de Olympische Spelen in Tokio de deur na het WK in oktober nog op een kier, maar hakt de knoop nu toch door. De 35-jarige Zonderland is drievoudig wereldkampioen en won op de Spelen van Londen goud op de rekstok. Het weer, in het zuiden van het land op veel plaatsen regen. In het loop van de avond en nacht trekken de meeste buien weg over het noordoosten en noorden. Morgen schijnt eerst geregeld de zon, maar 's middags ontstaan weer enkele regen- en onweersbuien. Met 23 tot 25 graden blijft het wel warm. Dit was het NOS Journaal. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden en natuurlijk van de barbecue. Bijvoorbeeld met de heerlijke 10 uur slow-cooked Ultimate Spare Rib. En natuurlijk met ons gigantische barbecue kies-en-mix assortiment. Vlees, vis, vega, groenten en salades. 4 voor maar 10 euro. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Ze werd bekend met de bestseller Het Hoge Nest en de 4 mei-lezing. Steeds vraagt ze zich af hoe iemand zich staande houdt in oorlog en conflict. En welke keuzes we maken als het er echt op aankomt. Janine Abbring in gesprek met schrijver Roxane van Ieperen. In VPRO Zomergasten, morgen 8:15, NPO 2. Wie altijd alles wil geven, heeft een bouwmarkt nodig die ook altijd alles heeft. Het Hornbach-assortiment. Altijd alles op voorraad. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. VPRO. Het marathoninterview. En vanavond, in dit eerste marathoninterview van deze zomer, is de gast auteur, scenarist en beeldend kunstenaar Manon Uphoff. Geboren in 1962 in Utrecht en in datzelfde Utrecht ook getogen in een gezin van 13 kinderen. Ze debuteerde ruim 25 jaar geleden, op jonge leeftijd, met de verhalenbundel Begeerte en ontving door de jaren heen vele nominaties en bekroningen voor haar werk. Haar meest recente roman, Vallen is als vliegen, uit 2019, maakte grote indruk. Het was een verhaal dat geschreven moest worden. Het werd haar meest persoonlijke werk tot nu toe. Over haar indringende familiegeschiedenis, donker gekleurd met seksueel geweld. Vallen is als vliegen hoorde volgens NRC Trouw en Humo bij de allerbeste boeken van 2019. Ervaringen uit haar jeugd spelen een belangrijke rol in het oeuvre van Manon Uphoff. En dat omvat inmiddels een grote stapel verhalen, romans en novellen. En ook de scenario's die ze samen met haar dochter Iris schrijft. en haar beeldende kunst. Ze won ondertussen ook nog even de Tsumprijs 2020. Dat is de prijs voor de beste literaire zin. Ik zal hem even voorlezen. En hier ben ik, kruipend naar die plek die tot vandaag zijn angstparfum van gele orchidee, passiebloem en mest uitwasemt. In een poging te aanschouwen wat ik daar geweest ben. Het laatste poppetje in de matroeska met de scheef geschilderde komma-oogjes. Het poppetje dat je niet kunt openen. Vanavond gaat Manon Uphoff 3 uur lang in gesprek met Eva Koreman. De onderbrekingen komen slechts van Nieuws en Ster. En voor de rest is het woord aan hen. Koreman, maak er wat van. Wat een eer en genoegen. En met een verhoogde hartslag ook. Dat ik hier zit met jou, Manon, om dit radiomoment te beleven. Het marathoninterview op Radio 1. Ik ben heel erg blij dat je er bent. De komende 3 uur hoop ik heel veel onderwerpen met je aan te raken. Van je werk tot aan de literaire wereld. Waarin je op een bijzondere manier begeeft. Je blik op de maatschappij. Over seks. Je provocaties. Maar laat ik heel even beginnen bij de enorme glimlach die verscheen op jouw gezicht tijdens de introductie. En bij het horen van de Tsumprijs, de beste literaire zin van 2020. Ja, dat is zo'n enorm leuke prijs. En het is misschien wel de meest literair zuivere prijs van Nederland. Er wordt echt gekeken naar stijl en vorm van een zin in een werk. Dus echt een klein feestje van de taal. En wat ook heel erg leuk is, er hoort een beker bij. En ik heb mijn hele leven lang, ik ben heel slecht in sport, ik heb altijd al een beker willen hebben. Dus dat heb ik met enorm veel plezier heb ik die beker opgehaald in Groningen. En die staat nu op de vensterbank te pronken. En het is ook helemaal een beker zoals een beker moet zijn. Lekker kitscherig en groot en glimmend. En als je ernaar kijkt, hoor je dan ook op de achtergrond dan die lange zin die je zelf hebt geschreven? Nee, dat eigenlijk niet. Maar het is wel een prijs die ik door de jaren heen zelf ben blijven volgen. Omdat ik hem zo ontzettend sympathiek vind. En een prijs die toch ook wel een heleboel mensen op een wat andere manier naar literair werk gaat kijken. Weer even de focus verlegt van wat gebeurt er eigenlijk als je schrijft. En hoe belangrijk is de taal daarin? Ik heb ontzettend veel plezier gehad de afgelopen weken, maanden mag ik wel zeggen, in het doorgaan van jouw bibliografie en artikelen over jou. En ik heb meerdere patronen ontdekt, of ik denk meerdere patronen ontdekt te hebben. En als het complete onzin is, corrigeer me dan ook vooral. Maar er was één woord dat mij meteen erg opviel. En dat woord dat komt voor in de titel van een hoofdstuk in jouw meest recente werk. Maar het komt ook voor in ouder werk, in de vorm van het woord heksspoken. En in Als de ochtend valt, als het heksenbrouwsel. Ja. En dus ook als heksensabbat. Wat heb jij met het woord heks? Ja, heksen zijn natuurlijk fantastisch, omdat daar zo ontzettend veel in dat begrip wat heksen zijn, zo ontzettend veel samenkomt. Maatschappelijke angsten en misschien ook wel een bewondering. Heksen, dat zijn natuurlijk altijd vrouwen. En in dat begrip heks, wat vaak beschuldigend en ook uitsluitend gebruikt is en bedoeld om vrouwen uit te sluiten, op hun plek te zetten, misschien zelfs te beschadigen en zelfs te doden. Daar zit ook meteen de opvatting in dat dat die heksen, dat heksachtige, dat kennelijk iets angstaanjagends is. En dat daar iets in zit waar je geen grip op kunt krijgen. Ik ben geen kruidenvrouwtje, nachtelijk over een pad pisser, weet je, bij volle maan. Het is niet dat soort hekserij, maar als literair begrip kom je het in ongelooflijk veel werken tegen. En ik denk dat zowel een heleboel kunde van vrouwen in dat begrip heks vervat zit. En de angst die dat maatschappelijk gezien aanjaagt. Ook... ja... Nou, wat misschien interessant is voor nu... Ik heb een fragment waarvan ik weet dat jij daar erg boos om hebt gemaakt op Twitter. Ja. Namelijk Geert Wilders, die staat hier een verslaggever van Geen Stijl te Woord... waarom hij Sigrid Kaag een heks heeft genoemd. Mevrouw Kaag, u vatte de column zeg maar in één woord samen, moet ik het zo zien? En iemand die altijd een grote mond heeft over mensen uitsluiten wat niet mag en inclusiviteit. En ondertussen de PVV als eerste ongeveer uitsluit nog een jaar voor de verkiezingen. Mag ook allemaal. En dan zo'n kop van we moeten ik weet niet meer in mijn hoofd, om netjes zijn tegen elkaar naar elkaar luisteren. En dat uit de mond van haar. Dus ik dacht, weet je, ik kan er heel inhoudelijk op reageren. Doe gewoon met één woord, daarmee zeg ik alles. En dat is gewoon heks. En nogmaals, excuses aan alle heksen in Nederland. Want ik heb ze niet willen beledigen met deze vergelijking. Maar ik vond het wel pakkend. Ik vond het ook wel grappig. Dus ik dacht, laat ik dat gewoon doen. Je schudt nee. Ja, weet je, volgens mij had ik erop gereageerd met het inzetten van het begrip heks nu als scheldwoord. Hè, heel bewust bedoeld om iemand uit te sluiten. En eigenlijk valt daar een heleboel begrippen vallen daaronder. Als hysterie, als gevaarlijk. Als niet voor reden vatbaar, hè? Dus buiten de reden. En wat ik er literair gezien interessant aan vind, is dat eigenlijk heel erg gebruikt wordt, juist om mensen uit te sluiten. Dus het kan heel makkelijk begrip heks worden ingezet om te zeggen, deze persoon is agressief, deze persoon is oververhit, deze persoon kan niet meer redelijk denken. En dat wordt bij uitstek gebruikt, denk ik, voor vrouwen die dat juist wel doen. He, die dus wel goed van de tongriem gesneden zijn, wel overwogen reageren op dingen, maar die zich de kaas niet van het brood laten eten. Duidelijke visie hebben, duidelijk stelling nemen. En dat jaagt kennelijk een bepaald soort mens, het type Wilders, een vrees aan. En die vrees die culmineert dan weer in het gebruik van het begrip heks als scheldwoord. Maar ik vind heksen als literair element fantastisch. En voer ik enorm graag op. Ik wilde net zeggen, want jij gebruikt het echt als geuzennaam bijna. Ja. Ja, in vallen is als vliegen is zelfs een heel... Ja, eigenlijk... Het is niet helemaal het slothoofdstuk. Maar het is een van de latere hoofdstukken waarin ik het inderdaad voor de drie zussen in het boek, die reflecteren op hun gedeelde verleden. Een verleden waarin hun vader seksueel agressief en gewelddadig was naar de kinderen in zijn gezin, naar de dochters. En die dochters die zitten bij elkaar en die hebben ook een bepaalde leeftijd. Een leeftijd waarop je ook tot de categorie heksen gerekend kan worden. Namelijk niet meer piepjong. En wat is dat dan, niet meer piepjong? 40 plus? 40 plus. Dan als je... Ja, als je misschien wat minder ontvankelijk bent voor de beoordelingen en de blik op uiterlijkheden. En dat is en ik denk dat inzetten dus van dat begrip heks ook allemaal... Voor mij zijn het eigenlijk allemaal manieren om mensen weer terug in hun plek te krijgen. Terug in hun hok. En zorgen dat ze zich rottig en ellendig over zichzelf voelen. En in dat slothoofdstuk gebruik ik het juist heel erg om te laten zien dat heksachtige, dat daar de energie en de soms heel gerechtvaardigde woede en de verbaliteit en de uitdrukkingsvaardigheid van vrouwen in tot uitdrukking kan komen. Het is een heel magisch hoofdstuk dat ook Heksen Sabbat heet. Ja. En je verwijst in dat hoofdstuk ook naar Baba Yaga. Ja. Een figuur uit de Slavische mythologie, als ik me niet vergis. Ja. Waarom heb je nou juist daarvoor gekozen, voor die Baba Yaga? Nou, zij is natuurlijk, denk ik, ook in afbeelding een van de afschrikwekkendste figuren om te zien. Hoe ziet ze eruit dan? Baba Yaga is oud, met lange grijze haren, maar ook met kale plekken op haar hoofd. Dus die haren, dat zijn van die griezelige, vette strengen. Ze heeft lange nagels, ze heeft gele tanden, ze is stokmager. En ze woont in een hut op kippenpoten. Dus ze staat eigenlijk voor alles wat we griezelig vinden. En Ik ben daardoor gefascineerd van wat vinden we dan precies zo griezelig daaraan. En heeft dat griezelige, dat griezelig maken van de oudere vrouw, heeft dat niet eigenlijk een functie om daarmee te bedekken wat de rol van de oudere vrouw zou kunnen zijn. En namelijk iemand in wie ervaring en wijsheid en inzicht en intelligentie gewoon bij elkaar komen. En gedeeld kunnen worden met de wereld. Maar het lijkt wel nog steeds alsof we dat maatschappelijk gezien heel ongemakkelijk, dat we daar heel ongemakkelijk van worden. Nou, ik denk dat je daar volledig gelijk in hebt. Ik bedoel, wanneer voeren we nou een volwassen, eerlijk, open gesprek over de overgang en de rol van de vrouw na de overgang, waarin andere culturen de vrouw in of na de menopauze geëerd wordt, omdat er een nieuw niveau van wijsheid, dus een ervaring is bereikt, wordt in deze, in onze westerse maatschappij, patriarchale maatschappij, zijn we niet meer aantrekkelijk. Dus ook dan niet meer zo belangrijk of zo. Mogen we niet gezien worden? Ja, mogen vooral niet gezien worden. Ja. Want ik heb een artikel gelezen van jou 20 jaar geleden ongeveer, om en nabij. Je was toen 39. En jij zei tegen de interviewer, ik wil later niet zo'n melkzuurbatterij worden. Maar ja, ik vind het wel belangrijk om begeerd te worden en om seksueel aantrekkelijk te zijn. Dus ik ga nu een fase in waarin dat heel spannend wordt. Dat zei je 20 jaar geleden. Ja, dan zou ik toch nu een kritische opmerking naar mezelf van 20 jaar geleden maken. En ik vind het ook heel jammer dat ik een ander ding niet gezegd heb toen. Waarvan ik weet dat ik het destijds al heel belangrijk vond. Ik heb het altijd jammer gevonden dat de verdeling, en het is natuurlijk een beetje een zwart-wit benadering, maar dat de verdeling over het algemeen is dat het de vrouwen zijn die begeerd worden en dat het de mannen zijn die begeren. En nogmaals, dat is een beetje zwart-wit neergezet. En ik heb dat altijd jammerlijk gevonden en ook beperkend, omdat het me zo fijn leek om mijzelf ook te ontwikkelen als de persoon die begeert. En het me zo fijn leek ook voor mannen om te weten dat zij begeerd worden. He, dus dat rollen zijn die kunnen fluctueren. En niet dat vaste posities zijn die horen bij een gender. Dus ik zou nu mezelf met terugwerkende kracht stevig willen toespreken. Want daar ging het natuurlijk niet alleen om. Ik heb mijn hele leven lang eigenlijk al, ook in mijn roman Gemis, speelde dat een grote rol. Dat er een soort weerstand ontstond van beseffen dat je in een wereld terechtkomt die het heel makkelijk en heel gewoon vindt dat je als vrouw bekeken wordt, maar dat jij niet degene bent die kijkt, die geacht wordt te kijken. En dat trek ik dan meteen ook veel breder dan alleen het kijken in seksuele zin, hè, in het begeren, maar ook breder in het levensbegeren. Dat het perspectief, het kijken van jou als vrouw, dat dat even waardig en even bepalend en even belangrijk is. En dat dat ook niet alleen misschien iets engs is, maar juist ook heel fijn kan zijn. Heel bevrijdend voor beide partijen. Ja. Maar ik vind het grappig dat je Gemis aanhaalt. Want ik vind het juist heel bijzonder in Gemis. De hoofdpersoon Mara, die puber, heeft juist heel erg haar seksualiteit in eigen hand. En die manipuleert een man op, of een jongen. Een zeer puistige, onhandige jonge man. Die zet ze helemaal naar haar hand. Is dat dan een wens? Zeg maar iets wat jij als puber gekund had willen hebben? Nee. Of staat Mara dicht bij jou als persoon? Of juist ze stond dicht bij me. Nee, ik denk dat boek veel meer een onderzoek is naar het moment waarop je vrije ontwikkeling stokt en je voelt dat je tegen een soort maatschappelijke muur aanloopt. Ik wilde eigenlijk heel erg graag in dat boek een soort portret van de kunstenaar als jonge vrouw schrijven. En dat lukte maar niet. Het lukte het personage niet. Die wist niet hoe ze dat moest doen. Hoe ze zo'n kijkend, zelfmakend, bedenkend iemand kon worden zonder daarin destructief te zijn. Want, daar zitten passages in waarin Mara in Gemis zegt van, is het niet veel belangrijker om iets te maken? Dus haar verlangen is heel erg dat die behoefte om een soort kunstenaarschap en autonomie daarin te vinden, om iets te kunnen toevoegen aan de wereld, om zelf iets tot stand te brengen. Wat niet per se het tot stand brengen is wat je bijvoorbeeld kunt vinden in het moederschap. Hè, dat je een kind krijgt. Of niet het tot stand brengen in de zin van een goede relatie hebben. Maar iets maken. Heel erg gericht op misschien op wat het wezen van de kunst is. Een behoefte om iets toe te voegen aan wat er al is. Een eigen visie, een eigen blik. Iets blijvends. En in Gemis volg je eigenlijk de route van een jonge vrouw bij wie dat nog niet lukt. En die daar als het ware steeds verkeerde afslagen inneemt. En daar destructief in is. Dus het maken, dat is eigenlijk een omkering. Zij probeert de jonge Helmi in het boek aan zich te onderwerpen en hem als het ware vorm te geven en naar haar hand te zetten. Eigenlijk omdat het haar nog ontbreekt aan andere instrumenten en aan kunde om dat op een andere manier te kunnen doen. Zo kijk ik nu terug op dat werk. En als we het dan hebben over het begeren en het begeerd worden en de passieve manier waarop wij vrouwen geacht worden seks te beleven. Ja. Of ook niet te initiëren, maar een soort. Ja, het niet te initiëren. Ja. Ja. Is dat bij jou veranderd nu in de loop der jaren? Helemaal nu je het doorziet, dat je ziet hoe het werkt? Ja, ik denk dat dat wel veranderd is. Soms ben ik teleurgesteld in de traagheid van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben natuurlijk zelf opgegroeid in een tijdperk zogenaamd midden in de seksuele revolutie. Ik ben van 62 en in de jaren 60 voltrok zich die seksuele revolutie. En als je daar nu op terugkijkt, kunnen we denk ik veel beter zien hoe beperkt die revolutie nog maar was. En hoe sterk dat nog maar het begin geweest is van echt met elkaar nadenken over wat de grote kracht van seksualiteit is. En wat het werkelijk voor mensen kan betekenen als je dat in vrijheid kunt ontwikkelen. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Van wat er is ingezet in de jaren 60 en nu misschien voltooid had moeten zijn, maar dat nog niet is. Ja, ik denk dat we in principe nog best weinig weten van vrouwelijke seksualiteit. Ik denk dat we wat dat betreft echt nog een beetje achterlopen. En ik denk dat vrouwen dat zelf ook nog niet heel erg goed weten. Op het gevaar af natuurlijk dat ik hier ook weer enorm aan het generaliseren ben. Dat mag hoor, en dan spreken we onszelf gewoon weer Ik denk dat er, overigens ook voor mannen liggen er gewoon heel veel kaders klaar van hoe onze seksualiteit eruit zou moeten zien. En ook in films en in boeken is dat toch vrij gestandaardiseerd en heel erg in schablonen. En ik denk dat het echte gesprek met elkaar over wat het is, dat we daar maatschappelijk nog helemaal niet zo ver in zijn. Wat seks is, of wat de vrouwelijke seksualiteit is. Ja, en wat seks überhaupt is. Wat het belang ervan is. En op hoeveel verschillende manieren je daarin jezelf kunt uitdrukken. Dat het niet alleen iets is wat je komt halen bij een ander. Maar dat het iets is waarin je je uitdrukt. Een deel van je mens zijn kunt uitdrukken. Wat is volgens jou het belang van seks? Ja, hemeltje. Wat is het belang van seks voor mij? Is het voor jou een manier om je uit te drukken? Ja, het zijn een aantal momenten waarop ik denk dat ik vind het echt een hele moeilijke vraag. Waarop ik denk dat het lichamelijke, het voelen dat je een lichaam hebt, dat je materie bent, dat je vergankelijk bent, dat je niet een afgesloten zuil van denken bent. Maar dat je lichaam iets is wat kwetsbaar is, wat kapot kan gaan, wat vloeistoffen bevat. Dat word ik me in de seksualiteit heel erg bewust. Ja, er zijn nog wel andere momenten waarop je van dat lichamelijke heel erg bewust kan worden. Maar ik vind dat heel plezierig. Het op de een of andere manier verlost dat je van mij in ieder geval van het wonen in mijn hoofd. Ja, wat ik natuurlijk andere heel regelmatig doe. Ja, waar andere mensen yoga voor gebruiken. Ja. Ja, nou ja, ik kan het ook wel ervaren als ik lekker aan het zwemmen ben. Eigenlijk gaat het om het opheffen van de grenzen. En dat is bij tijd en wijle is dat een ongelooflijk fijne ervaring. Om even niet te weten, zo schrijf ik er ook vaak over, even niet te weten waar jij zelf begint en waar een ander begint, en waar jij ophoudt en waar een ander ophoudt, dat er een soort fysieke verwarring ontstaat van, goh, van wie was dit ook alweer? Dat vind ik heel erg leuk en fijn aan seks. En dat je dat eventjes niet, werkelijk niet weet als het fijn en plezierig is. Dan raak je dat besef van wie jij zelf bent even kwijt. En dat vind ik een ontzettend aangename ervaring. Ik vind het heel mooi dat je het zo omschrijft. Want zo is het heel fijn, zoals je het zegt. Dat ik ook bijna denk van, oh nou, wat zou ik vanavond eens gaan doen? Maar het is ook vrij beangstigend geweest. Want ik weet dat jij op je 13e bent begonnen aan werk van Marquise de Sade. Omdat je dat vond in de boekenkast van jouw 11 jaar oudere broer. En jij was een omnivoor als het ging om lezen. Ja. Dus of het nou blaadjes waren van Reader's Digest tot Marquise de Sade. Maar dan las je dus ook op je 13e angstaanjagende dingen. En ook standjes en seksuele handelingen die fysiek niet eens mogelijk waren. Ja. En of uitermate gewelddadig, en maar ook zo volstrekt over de top dat je angstaanjagend, dat was het zeker. En ook absoluut niet makkelijk om te lezen. Ik zou het ook, denk ik, geen enkele 13, 14-jarige aanraden om de Sade te lezen. En achteraf denk ik ook wel, nou, had misschien wel fijn geweest als ik daar nog even mee had gewacht. Maar tegelijkertijd gaf het lezen van dat werk ook heel veel inzicht in wat bijvoorbeeld bij, als je over de Sade praat bijvoorbeeld, hebben we de neiging om het alleen maar te hebben over natuurlijk de absurde, idiote, gewelddadige, extreem gewelddadige seks die daarin beschreven wordt. Maar wat ik vooral van de Sade geleerd heb, is dat hij als schrijver heel erg, bijna soms als een onmondig kind, op zoek is gegaan naar de grens. En eigenlijk steeds zo ver ging en als het ware wachten op want het is ook heel erg gericht, een soort woede tegen God. Ik bedenk het allerergste. En als dat allemaal kan, en als het allerergste kan, wanneer is God zo beledigd door mij dat hij op mij reageert? En dat spreekt heel erg uit het werk van de Sade. En vooral bijvoorbeeld in zijn brieven uit de gevangenis. Daar zie je een man die als het ware voortdurend aan het provoceren is, omdat hij reactie wil. En die reactie van die wereld of van die godheid, die komt maar niet. Er blijkt geen macht in de wereld te zijn die de menselijke fantasie ook in het afgrijzelijke en in het afzichtelijke begrenst. Dus wij zijn als mensen zo vrij dat we alles mogen bedenken en alles kunnen bedenken. En in die zin heeft de Sade dat op seksueel gebied tot in het extreme ook verkend, als het ware zoekend naar dat moment dat hij tegengehouden zou worden. En iets anders wat ik heel erg opvallend in zijn werk vond, en waar ik ook wel veel aan gehad heb in het denken over wat schrijven is en wat het betekent om de taal te hebben. En de agressie en het geweld in het werk van de Sade is bij uitstek gericht op vrouwen en op meisjes en op maagden. En dat moet allemaal verwoest worden. Maar De enige vrouwen in het universum van de Sade die overleven, die kans maken om op gelijke voet te komen met de mannen die anseneren, die dus de scènes bedenken waarin anderen geslachtofferd worden, dat zijn de vrouwen die het woord nemen, die dus vertellen. En zij komen dan op hetzelfde niveau, maar worden dan natuurlijk wel geacht om zelf ook weer verwoestend op te treden naar de vrouwen die puur en alleen maar lichaam zijn. En maagd zijn of hoer zijn. En die, dat moet allemaal kapot. Dus het lichamelijke moet volkomen vernietigd worden. Alle openingen moeten binnengegaan worden. Alles wat inwendig is, moet uitwendig gemaakt worden. Alles wat open was, moet dichtgestopt kunnen worden. En het is, als je het niet helemaal serieus neemt, in zekere zin ook hilarisch. Het is het boze kind wat de baas wil zijn over de hele wereld en alle macht wil hebben en ervoor wil zorgen dat alle lichamen, alle bewegende, echte, levende mensen niet meer hun eigen vrije leven en hun eigen vrije lichaam kunnen volgen. Het moet allemaal onder de macht van één geest, van één soort denken vallen. En daarmee heeft hij natuurlijk heel veel gezegd over de tijd waarin hij zelf leefde. En is daarin denk ik ook heel invloedrijk en vooruitstrevend geweest. Dus ik heb daar als schrijver ook wel wat aan gehad. Van, oh, zo kan je dus tegen het fysieke aankijken. Zo minachtend kun je aankijken tegen alles wat kwetsbaar is. Was de Sade dan misschien ook troostend eigenlijk juist als 13-jarige? Ja, misschien wel. Omdat het contrast met de... En dat is natuurlijk het mooie van schrijven. Hij heeft dat allemaal kunnen bedenken. Ook posities en standjes die absoluut onmogelijk zijn. Hij heeft dat kunnen bedenken in de taal. En niet daarbuiten. En je ziet bij de Sade dus de grote macht van de taal en tegelijkertijd ook heel duidelijk een machteloosheid, waardoor hij uiteindelijk veel minder gevaarlijk is dan we misschien gemaakt hebben. Dus in zekere zin is dat ook wel troostrijk, ja. Dat ik dacht, oh, zo bang hoef je daar niet voor te zijn. Voor dat soort denken hoef je niet zo bang te zijn. Daar kan je iets tegenover stellen. En was het ook troostrijk dat hij boos was eigenlijk op God? En dat hij durf had om God uit te dagen. Jij komt uit een heel gelovig gezin, waar ook dingen dus gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. Dan is de verhouding tot God een ingewikkelde, lijkt mij. Ja. Ja, dat, die is in mijn eigen verhouding tot God is inderdaad in de loop van mijn leven een aantal keren drastisch veranderd. Ik zie de God waarmee ik ben grootgebracht en die ik voor een deel terug heb gezien of in mimicry heb gezien in mijn vader. Die zie ik nu toch vooral als een vrij machteloze constructie. En niet als iets waar ik als mens nou erg op leun of op vertrouw of in geloof. Ik denk dat mijn vervloek. Dat is het vervloeken ook voorbij. Ik vind die God niet meer zo relevant. En ook niet meer zo bestaand. Dus eigenlijk heel erg klein geworden. Ik vind het een vrij kleine constructie. Die wereldwijd nog wel heel veel macht uitoefent. Het geloof daarin. Maar mijn eigen... ik weet niet eens wat ik mezelf als een gelovig mens zou omschrijven. Ik geloof dat ik wel een soort religieus besef heb. Maar dat is veranderd. En dat is veel meer... En dat klinkt een beetje zijig, denk ik. Maar dat is veel meer gericht op het mirakel van het leven. En het extreem herstellende en uitermate flexibele vermogen van het leven om er te zijn. En voor zichzelf te zorgen. En al het mogelijke te benutten om te kunnen bestaan. Daar heb ik een tomeloze bewondering en respect voor. Met het verdwijnen eigenlijk van God in die zin uit je leven, is de wereld om jou heen niet voor jou onttoverd? Nee, integendeel. Integendeel, er is een heel ander soort betovering voor teruggekomen. Ja. Maar dat heeft wel een tijd geduurd. Want ja, ik heb mij. Nou. ik denk dat ik dat. Ik denk dat ik mij in de jaren 2000, vanaf 2007, 2008, behoorlijk onttoverd begon te voelen. Dus dat die betovering van de taal en ook van toch een soort haken of in ieder geval bezig zijn, zonder echt gelovig te zijn, maar bezig te zijn met dat godsbeeld. Dat is in die jaren aangevreten. En dat heeft mij wel een tijd lang, denk ik, een soort woestijn ingestuurd. Dat ik ook de taal niet meer vertrouwde. En dat ik dacht, ja, wat komt hier nou voor in de plaats? Wat bedoel je met de taal niet meer vertrouwde? Of dat jij niet meer kon vertrouwen op jouw eigen vermogen tot je uit te drukken in taal? Ja. Ja, ja, er leek een periode te ontstaan waarin het was alsof de taal begon dicht te slibben en hoorde bij een oud systeem waar ik heel lang in geloofd heb. Taal waarin ik ben opgegroeid, waarin ik ben grootgebracht. Taal die ik van huis uit vooral van mijn vader heb meegekregen. En waar ik ook liefde voor voelde. Taal uit de hoogstaande literatuur. Taal waar ik ook wat op aan te merken begon te krijgen. Taal waarvan ik het gevoel had, ik kan daar nu nog niet volledig in bestaan. Die woorden, die zijn er niet voor wat ik ben. En wat heb ik dan aan die fucking taal die waarin ik niet kan zijn, waarin ik geen identiteit kan vinden. Dus ik begon mij als schrijver in toenemende mate verloren te raken. Alsof ik die instrument niet meer beheerste, of ik daarmee niet meer kon maken wat ik wilde maken. En ik wist niet precies wat ik wilde maken. Maar ik dacht, het heeft te maken met iets wat ik moet gaan vertellen. En wat ik tot nu toe nog niet verteld heb. En ik moet op zoek naar een naar een taal om dat in uit te, dat in uit te drukken. Het klinkt misschien heel abstract nu. En dan moet je me echt corrigeren als ik verkeerde conclusies trek. Hè? Maar in 2016 ben je aan de gang gegaan als beeldend kunstenaar. En heb je in het museum van Apeldoorn een werk gemaakt dat de Kamer van Minotaurus heet. Ja. En 3 jaar later kwam jouw boek Vallen is als vliegen uit. Ja. Waarin jouw vader wordt beschreven als de Minotaurus op het moment dat hij jou nachtelijk kwam bezoeken. Ja. Jou seksueel kwam bezoeken. Ja. Heb je op die manier toen uitdrukking gegeven aan gevoelens, aan zaken die je dus toen nog niet in taal kon uitdrukken? Ja, ik moest heel erg op zoek naar andere woorden. Omdat in al het werk wat ik kende, als het daarin ging om het ingewikkelde proces van niet van jezelf zijn. Hè? Dus opgroeien in een gezin en opgroeien in een wereld waarin je niet mentaal en niet lichamelijk van jezelf bent. En als dat de basis is, als dat gewoon je basis is, niet iets wat op een dag gebeurt en je weet al hoe je daarop kunt reflecteren en je weet al dat je kunt zeggen, nou, dat lijkt me niet helemaal gezond of lijkt me niet helemaal netjes of normaal. Dat bestaat allemaal niet. Het enige wat bestaat is dat je opgroeit in een wereld waarin het volkomen logisch is en dus ook niet eens uitdrukbaar en niet eens, waar je niet eens op kunt reflecteren omdat het zo normaal is. Dat je dus niet van jezelf bent en dat jouw denken niet van jou is en dat je lichaam niet van jou is. Ik kende weinig werken, en ze zullen er vast zijn, maar ik kende ze niet, waarin dat op een andere manier beschreven werd dan hartverscheurend, zielig, Alles verwoestend. Het verrotte leven van of vanuit een volwassen blik van kijk eens, misbruik toen, wat erg. Maar ik wilde zo graag op zoek gaan naar een taal waarin ik duidelijk kon maken wat het betekent als je complete identiteit volledig van begin tot eind door iemand anders gevormd wordt ingevuld. En dat lukte in eerste instantie niet. En toen ben ik, ik werd daar ook redelijk radeloos van. En ik wilde niet die belegen, zielige taal van de zelfhulpboeken gebruiken. Ik wilde niet de literair vertrouwde begrippen van incest gebruiken waarin het bijna een gelijkwaardig en zelfgekozen iets is. Ja, waarin het vooral spannend is om over te lezen en grensverleggend. Provocerend. Dat wilde ik niet. Ik kwam daar gewoon niet uit. En toen ben ik, ik dacht, ik ben dus op zoek naar tekens die ik niet ken. En toen ben ik maar gaan tekenen. Krasjes met balpen en bewegingen gaan maken. Op velletjes papier met blauwe Bic pen. En er ontstonden ritmes en patronen en organische vormen. die me iets vertelde over... ja, de oervormen van ons bestaan, van het leven. Van cellen, van planten. Dus het ging richting heilige geometrieën. Ja, het ging richting fractale geometrieën, kleine herhalingen, cellen, kleine zeediertjes. Onze vriend Fibonacci. Ja. De tekeningen van Ernst Haeckel, waarin ook voortdurend het gaat om de ritme van vormen en herhalingen. En hoe zich dat vormt tot organismes die steeds ingewikkelder worden. En dat bijna automatisch ging, stelde me enorm gerust. Van er zijn vormen, er zijn tekens die er gewoon zijn, zonder dat ik daar heel erg over na hoef te denken, of zonder dat ik ze hoef te verzinnen. Er is een vormentaal en daar kan ik naar teruggrijpen. En dat is de vormentaal van het leven zelf. En een ander heel erg plezierig iets was dat ik wist, ik ga over iets schrijven wat voor een heleboel mensen, inclusief mijzelf, ingewikkeld en zwaar is en waar ik bang voor ben. Ik ben er gewoon bang voor om erover te schrijven. Ik ben bang om dat taboe aan te raken. Ik ben bang om met dat taboe als schrijver de buitenwereld in te gaan en misschien wel gestigmatiseerd te raken. Ik ben bang om ergens binnen te moeten komen en dat mensen dan denken, ach ja, dat is die vrouw met dat verleden. Daar had ik allemaal helemaal geen behoefte aan, geen zin in. Daar verlangde ik niet naar, dat wilde ik niet. En dus ik dacht, ach takke, ik ga gewoon iets heel ingewikkelds doen. Ik weet helemaal niet of het me gaat lukken. Het is duister, het is zwaar. En die stomme, eenvoudige tekeningetjes, die heb ik in een fotoprogrammetje geladen, in een negatief gezet. En daar werd die donkerblauwe inkt van de Bic Pen, dat begon licht te geven. Dat werd het omgekeerde, want je zet het in het negatief. En dat werd goudgeel en lichtgevend. En toen dacht ik, dus met een heel eenvoudig middel kan het allerzwaarste en het allerdonkerste kan ineens licht geven. Dat is kennelijk wat ik wil. En dus was de omslag, want het is de omslag van het boek geworden. Dat is de omslag van het boek geworden. En dat is was ook... er eerder dan het boek? Ja. Zelf? Ja. Het omslag, het idee voor het omslag was er eerder dan het boek zelf. Er was nog een ander belangrijk moment. Dat was, toen zag ik in Londen het schilderij Port Ruisdael van Turner. Hoe ziet dat eruit? Daar zie je een zeilschip in de verte op zee. En er is een enorme storm aan de gang. Dus die zee is heel wild. De golven zijn hoog. Je ziet donker, donkere, grijze, blauwe golven. Grijze, donkere lucht. Een heel angstaanjagend schilderij. En je ziet dat kleine scheepje, eigenlijk nauwelijks goed, maar wat het beste geschilderd is, het meest duidelijke, dat is het zeil. En dat zeil, dat is lichtgevend, dat is geel. En als je als kijker naar dat schilderij kijkt, dan weet je, en dat schip dat is natuurlijk bemand. En de personen op dat schip beleven nu waarschijnlijk hun donkerste uur. Het schip kan elk moment vergaan. En wat dus voor de personages, voor de personen op dat schip het donkerste en duisterste en moeilijkste moment is, dat is voor de kijker het lichtgevendste punt in het schilderij. En ja, daar heb ik verder niet heel veel meer aan toe te voegen dan dat mij ook hielp van, oh, dat kan dus. Want ik wilde geen boek schrijven waarin, omdat iets moeilijk en ingewikkeld en pijnlijk is, waarin en de lezer en ik aan het eind door het putje zakken van ellende. Zo wilde ik er helemaal niet naar kijken. Ik wilde een boek zonder nu op zoek te gaan naar een slap happy end, maar waarin het leven zegeviert. En de ontzettende herstellende vermogens van dat leven. Er zijn nog wel een aantal andere momenten geweest. Ik heb het idee dat ik nou wel heel erg over mezelf persoonlijk zit te praten, terwijl het in dat boek juist ook zo belangrijk was dat ik daar bijvoorbeeld met de andere personages waar ik over geschreven heb, de zussen, over kon praten. En ja, tegelijkertijd is het ook zo'n persoonlijk werk dat je ook recht in je gezicht slaat. En soms ook niet. Soms je aait. Dat het ook bijna onmogelijk is om het niet over het persoonlijke te hebben op het moment dat we het over dat boek hebben. Ja, ja, dat is inderdaad een beetje moeilijk bij dat boek. Maar misschien is het een goed idee voor ons om even een slok water te nemen. Ons te bezinnen op het volgende uur dat wij hebben. Want wij hebben al bijna een uur gesproken en nog zoveel te bespreken. En als je nu naar Radio 1 luistert, heel fijn dat je er bent. Ik ben Eva Koreman en ik ben tot 10 uur in gesprek met Manon Uphoff. Schrijfster van een zeer lijvige bibliografie. Maar ook het meest recente werk, Vallen is als vliegen, waar we het zojuist al lang over hebben gehad. En waar we het ook nog over gaan hebben, maar ook nog over heel veel andere zaken. Want er gaat zoveel in je om en je uit je op zoveel verschillende manieren dat ik denk dat we hier tot morgen zouden kunnen zitten. Maar tot 10 uur dus in gesprek met Manon Uphoff. En inderdaad, je luistert naar het marathoninterview van de VPRO op NPO Radio 1. Deze eerste zomerse zaterdag met auteur, scenarist en beeldend kunstenaar Manon Uphoff. We zijn aan het einde gekomen van dat eerste van die 3 uren. En godzijdank hebben we dus nog 2 uur te gaan. Reageren mag natuurlijk altijd. Heel graag zelfs. Een mailtje sturen, dat kan naar marathoninterview@vpro.nl. Maar via Twitter kun je ook bij ons terecht. En dat via de hashtag marathoninterview of via het standaard account van de VPRO. Interviewer Eva Koreman en Manon Uphoff, haar gast, nemen heel even pauze. Even een slokje water, even een vlot toiletbezoek. En na sternieuws en ster zijn ze weer bij je terug. Nou zelf, dit had je toch voor geen goud willen missen. Goud, er komt denk ik goud. En deze toch ook niet? Daar gaat af, de Schippers komen. Een prachtige zilveren medaille. Is ook helemaal niet nodig. Nu trekken, trek aan je riemen. Mis tijdens deze Olympische Spelen geen enkele Nederlandse medaille met de NPO Radio 1 Oranje Alert. Het scheelt straks maar een meter op de finish. Download de NPO Radio 1 app en zet het Oranje Alert aan. Nederland wint zilver en verslaat het hele veld. Tokyo Olympique, medaille ranking. En de bronzen medaille. Is binnen. Het NPO Radio 1 Oranje Alert. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoud meetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas, meten en weten op afstand. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Thames & Galadas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet.

Hier in de spaarzaam verlichte studio in Hilversum zit gelukkig nog altijd onze eerste zomerse marathongast Manon Uphoff. Tegenover haar zit ook interviewer Eva Koreman. In het afgelopen uur hoorde je een gesprek met een aantal fijne, bedachtzame stiltes, maar ook een grote hoeveelheid aan onderwerpen, inzichten en gedachten. Over de heks als literair begrip, als iets onberekenbaars. En over het woord heks gebruiken om mensen uit te sluiten. Iemand te karakteriseren als onredelijk of hysterisch. Het ging ook over oudere vrouwen die gezien mogen worden. Over hun wijsheid. Over begeerte, kijken en bekeken worden. En over iets blijvends toevoegen aan de kunsten en de afslagen die je daarbij zoal neemt. Volgens Uphoff lopen we sinds de jaren 60 nog altijd een beetje achter op het gebied van de vrouwelijke seksualiteit. Terwijl seks nou juist zo'n goede en aangename manier kan zijn om je te verlossen van het wonen in je hoofd. Het ging ook over de grote macht van taal, die tegelijkertijd ook machteloos kan zijn. En over hoe God van het allergrootste in je leven een heel kleine constructie kan worden. En over het verliezen van het vertrouwen in die taal. Ik ben heel benieuwd waar we in dit tweede uur allemaal terecht gaan komen. Terug naar Eva Koreman en Manon Uphoff. Manon, toen wij elkaar voor de eerste keer ontmoetten, toen ik jou had uitgenodigd voor dit marathoninterview, toen vroeg ik aan jou tijdens een vlug kopje koffie van wat is eigenlijk een overkoepelend thema in jouw werk waar journalisten of lezers vaak aan voorbij gaan. En toen begon je zin. En toen keek je naar beneden en toen roerde je je koffie. En toen zei je, nou ja, weet je, anders appen we daar nog wel over. Maar dat hebben we niet gedaan. Nee, dat hebben we niet gedaan. En ik weet ook niet of ik daar nu direct een antwoord op heb. Wat mij opvalt, ja, er is wel iets waarvan ik denk, oh, dat is eigenlijk jammer. Maar dat geldt niet alleen voor mijn werk, vragen die niet gesteld worden of een bepaalde blik die niet op dat werk gelegd, gericht wordt, die ik er misschien wel eens op zou willen hebben. Dat gebeurt bij vrij veel werk van veel vrouwen. Ik zit sinds anderhalf jaar, geloof ik, dat het nu is, in een collectief. Het eerste collectief in mijn leven, een clubje. Ik ben altijd een beetje bang geweest voor clubjes. Maar ik vind het ook heel erg leuk dat ik nu in een echt clubje zit. En dat is een club van schrijvers, schrijfsters en anderszins werkzaam in het literaire veld. En we houden ons eigenlijk bezig met processen van kanonisering. En hoe komt het dat zoveel werk van vrouwelijke auteurs uiteindelijk niet in die kanon terechtkomt? En daar kan ik een ongelooflijk lang en ingewikkeld politiek verhaal van gaan maken. Maar een van de dingen die mij opvallen is dat er bij veel werk, niet alleen geschreven werk, maar ook beeldend werk, beeldende kunst, muziek, noem het maar op, als vrouwen zich op het terrein van de kunsten begeven, er wat minder oog is voor de constructie. En er veel sneller van wordt uitgegaan dat het een soort gevoelsexplosie is die uit het innerlijk van die schrijfster of die muzikanten of die beeldend kunstenares is ontstaan, met niet al te veel moeite en niet al te veel techniek eruit gegooid. En dat kan dan mooi gevonden worden, gewaardeerd worden. Maar op de een of andere manier is er wat minder een kader waarin de vormentaal en de technieken die vrouwen inzetten om dingen te maken, om daarover te spreken. Ik weet, een van de eerste besprekingen die ik kreeg toen ik gedebuteerd was. En dat was een lovende bespreking. Dus daar was ik vanzelfsprekend heel erg blij mee. Dit ging over Begeerte? Ja, dat ging over Begeerte. In 1995, 10 verhalen. Met allemaal een andere vorm van begeerte als onderwerp. En die bundel is toen gelukkig heel positief ontvangen. Maar tegelijkertijd was er iets in die ontvangst wat ik jammer vond. En dat waren opmerkingen als natuurtalent en intuïtieve schrijver en zeer gevoelig. Allemaal dingen die mij als maker een beetje minder de maker ervan maakten. En bijna alsof ik achter mijn eigen intuïtie aan het hollen was. Als een soort medium, een doorgeefluik. Doorgeefluik, maar niet iets waarin het construerende, het nadenken over wat je maakt en hoe je instrument, taal, verf, inkt, camera, hoe je dat inzet om te vertellen, om in beeld te brengen of in woorden uit te drukken wat je te zeggen hebt, wat je wil maken. En dat wil niet zeggen dat je altijd van A tot Z, als je iets maakt, bewust bent gedurende dat hele proces waar je mee bezig bent. Dat wil ook niet zeggen dat er geen intuïtieve momenten zijn. Maar ik stoorde me eraan dat op die manier bijna altijd het gesprek over de techniek en over de vormkeuze al naar de zijlijn schoof. Dat kreeg ik dan maar niet. En dan ging het altijd maar weer over de inhoud, waar het verhaal over ging. Heb je ook het idee dat jij als vrouw in de literaire wereld die technieken 10 keer beter moet beheersen dan mannen? Ja, ik weet dat ik daar reactie op ga krijgen als ik zeg dat dat zo is, maar dat denk ik, ja. En niet alleen ik. Ik denk jouw clubje. Dat, ja, mijn clubje. Ja. Nou, heel veel vrouwen die iets maken moeten op de een of andere manier nadrukkelijker bijna in de techniek zijn. En dan betekent dat niet automatisch dat gewaardeerd wordt. En dat kan ik lastig vinden. Ook omdat daardoor bepaalde technieken die misschien juist interessant zijn voor het werk dat vrouwen maken, niet als zodanig gezien worden. En dat heb ik een aantal jaren geleden gemerkt toen ik bijvoorbeeld nadacht. Ik ben een enorm filmliefhebber en een binge-watcher van de goede series. Heb je zelfs een boek over geschreven, De Blauwe Muze? De Blauwe Muze. En toen viel mij op dat het een disqualificatie is als je over een werk zegt dat het een melodrama is. Een melodrama. En ik dacht van, dat is toch interessant. Want ik keek op dat moment naar de Netflix-serie, geloof ik dat het was, American Horror Story. Wat ik een geweldige, geweldige serie vond, met Jessica Lange, de actrice op leeftijd, die daarin in de verschillende seizoenen steeds een andere rol in speelt. Maar ook heel nadrukkelijk alle rollen die zij als actrice in haar leven vervuld heeft, komen in dat American Horror Story terug. En daar wordt gebruik van gemaakt. Dus een hele waaier aan al die rollen die zij als mooie jonge vrouw destijds gespeeld heeft. De femme fatale in The Postman, Always Rings Twice. De angstige blondine in de grote knuisten van King Kong. En allerlei rollen die zij gespeeld had, die kwamen daarin terug. In een horror setting, wat echt gebruikt werd als een manier om andere dingen te kunnen vertellen. Om de ruimte te hebben om over allerlei grenzen heen te gaan en het echt op te rekken. En het melodrama, dus zeg maar het met wat extra pauken en trompetten en wat extra geluid inzetten op de emotie, dat had een functie. En ik vond het ineens zo duidelijk dat dat melodrama, dat dat gebruikt werd als disqualificerende term om te zeggen, ja, dat gaat over liefde, film noir, zwarte liefde, donkere romantiek, vrouwen die zichzelf wat willen aandoen of een ander wat willen aandoen, moeders waar het mee misloopt, denk aan Bette Davis-achtige rollen of de schitterende film Whatever Happened to Baby Jane met Joan Crawford en Bette Davis als twee oudere zussen die elkaar het leven zuur maken. Een melodrama puur sang. Eén van de twee is als oudere actrice vroeger een kindsterretje geweest. Heeft daarna nooit meer rollen gehad. Die rol wordt gespeeld door Bette Davis, die nog steeds de pijpenkrullen, de gouden krulletjes van toen heeft, maar intussen een vrouw op leeftijd is. En haar andere zus haar zus wordt gespeeld door Joan Crawford. En zij was wel een succesvol actrice, maar is door een ongeluk, waar haar zus dan weer mee te maken heeft, in een rolstoel beland. En die twee zussen die zitten in een verknoping van jaloezie en liefde en haat. Zijn ze aan elkaar verbonden. Ze zijn de enige die elkaars geschiedenis echt kennen. De enige die elkaars pijn kennen en serieus nemen. En ook de enige die elkaar precies op de meest verschrikkelijke manier kunnen kwellen. Door op die pijnpunten te drukken. En die kwalificatie melodrama, negatief ingezet, zegt eigenlijk het geweld en de vernedering en de pijn in de levens van die vrouwen in hun huizen, onttrokken aan het oog van de buitenwereld, dat is geen echte pijn. Dat is per definitie kitsch. Dat is per definitie iets wat minder is dan de pijn en het geweld buitenshuis. Aanstellerij misschien zelfs? Aanstellerij. Dus een soort misvatting of een opvatting over dat het geweld binnen de muren van de zogeheten veilige vesting, dat je dat geweld niet zo serieus hoeft te nemen. Dat dat niet zo betekenisvol is. Dat dat heel erg individueel en benepen en klein is. Navelstaarderige ellende. Terwijl het geweld tegen vrouwen en meisjes, dat is per definitie op die plekken te vinden. Je zou kunnen zeggen, het geweld in de wereld van mannen speelt zich veel vaker daarbuiten af. Bijvoorbeeld in oorlogen. Of op Mallorca. Of op Mallorca. Maar op plekken buiten die veilige haven. Die de plek is waar als man idealiter naar terugkeert. Maar dat historisch gezien het geweld waar vrouwen mee te maken krijgen en waar kinderen mee te maken krijgen, dat dat hele andere plekken zijn. En dat dat die plekken zijn waar wij het melodramatische zijn gaan plakken. Dat begon me op te vallen en ook te storen. Ik dacht, dat kan toch niet de bedoeling zijn dat we op die manier een soort hiërarchie aanbrengen in wat de echte pijn en de echte trauma's in een mensenleven kunnen zijn en de echte kwetsuren. En dat hoort zich daar buiten af te spelen. En dan vinden we het echt en nemen we het serieus. Maar zodra het in een wereld is waar we ook kussentjes en gebloemde dekbed overtrekken vinden. En kanten gordijntjes en porseleinen kopjes. Ja, dan is het geweld wat zich daar binnen afspeelt, is eigenlijk van mindere betekenis. En zelfs het contrast van de gebloemde kussentjes en de porseleinen kopjes met het heel verschrikkelijke wat zich op die terreinen kan afspelen. Margaret Atwood heeft ooit gezegd: de gevaarlijkste plek voor vrouwen is het bed, bijvoorbeeld. Ben je het ermee eens? Ja, in zekere zin ben ik het daar wel mee eens, ja. Ja. En waarom zei Margaret Atwood dat? Ik geloof dat zij dat toen heel, heel duidelijk relateerde aan gewoon een aantal aantal vormen van geweld en verlies van veiligheid die zich per uitstek in het bed kunnen voordoen. En dan hoef je het niet alleen te hebben over seksueel geweld, wat toch in 9 van de 10 gevallen zich binnen die zogenaamd veilige omgeving afspeelt. Er is toch maar een heel beperkt aantal in de bosjes wonende monsters die je van je fiets trekken. Dat is echt veel meer een zeldzaamheid dan geweld wat zich in de zogeheten veilige omgeving afspeelt. Maar neem bijvoorbeeld ook het krijgen van een kind, een bevalling. Thuis in je bed, de plek waar je ook lekker moet gaan slapen en je fijn moet voelen. Ook dat kan al een gevaarlijke plek zijn. Dus en ook dat wil ik niet. Ik wil het niet. Ook dat niet te zwart-wit maken. Ik wil eigenlijk alleen maar aangeven dat er historisch gezien andere plekken zijn waar de gevaren voor mensen zich voordoen en waar mensen op de een of andere manier voorbereid zijn op het geweld wat het leven soms ook in petto kan hebben voor ons. En dan kan je zeggen, historisch gezien is dat voor mannen en voor vrouwen zijn dat andere plekken. En het is van belang dat als je daar als je zegt de kunst, daar mag alles in, moet je het over alles kunnen hebben, moeten alle onderwerpen een plek kunnen hebben, dan is het belangrijk om je van die verschillen bewust te zijn. En dat niet bijvoorbeeld af te doen met dat is navelstaarderig, zielig gedoe, of dat is melodramatische, individualistische, onbetekenende shit. En dat is waar jij mee aan de gang bent met jouw club van schrijfsters? We richten ons niet zozeer op ik zou kunnen zeggen dat misschien is dat gefascineerd zijn ook door geweld en dat contrast van wat de veilige plek zou moeten zijn en wat het niet is. En de onveilige plek die dan ineens de veilige plek kan zijn. Ik zou kunnen zeggen, dat is misschien gewoon mijn obsessie en thematiek. Maar waar wij bij Fixed It gewoon wel mee bezig zijn, is om serieus te kijken welke vormen taal komen we tegen in het werk van vrouwen, waar misschien weinig aandacht naar uit is gegaan. Wat misschien gewoon over het hoofd gezien is. Niet uit kwaadwillendheid, niet uit niet uit kwaadwillendheid, maar gewoon uit het misschien onvoldoende herkennen. Onvoldoende herkennen van hoe verschillend de ervaringsgeschiedenissen van mensen kunnen zijn. En ik denk wel dat je moet proberen om daar interesse voor te houden. Dat die ervaringsgeschiedenissen van mensen heel erg uiteen kunnen lopen. En dat gender daar een rol in kan spelen. Net zoals kleur daar een rol in kan spelen. Of dat je rijk of arm bent, daar een rol in kan spelen. Met jouw club Fixed It heb je ook een fantastisch opiniestuk geschreven. En daar hebben we hier ook een fragment van. Mm-hmm. Ja. Vrouwelijke auteurs zijn vaak vernieuwers. Maar in de literatuurgeschiedenissen zie je daar nauwelijks iets van terug. Want op een heel subtiele manier denken wij allemaal dat vernieuwing hoort bij mannelijke auteurs. En dus zijn literatuurgeschiedenissen vooral de verhalen van witte, westerse mannen. Inmiddels is het wel duidelijk dat deze invalshoek achterhaald is. Wie is er nog uitsluitend geïnteresseerd in literatuur waarin dat ene herkenbare, uniforme verhaal verteld wordt, waarin de personages overwegend wit zijn en vrouwen maar vier rollen te vertolken hebben, die van moeder, van fataal, hoer of verschuifbaar object, en waarin mannen de getroubleerde helden zijn? Zo'n gehalveerde geschiedenis wordt toch gaapverwekkend of zelfs onbedoeld hilarisch. Op scholen schieten veel meisjes en jongens in de lach bij de zoveelste karikaturale tekening van vrouwelijke personages met hun rokjes, kontjes, tietjes, of van vrouwen louter in de gedaante van muzen. Nee, we zullen opnieuw, maar nu heel anders, naar de literatuurgeschiedenis en de kanon moeten kijken. Ja, we moeten anders kijken. Hoe moeten we kijken? En wat gaan we eraan doen? Ja, het lastige vind ik natuurlijk dat zo'n essay, dat is bedoeld om te prikkelen. Dus dat munt niet uit in nuance. En daar kan je natuurlijk heel erg op schieten. Want de literatuur is natuurlijk ook als dat heel veel literatuur van witte mannen is ook niet uniform. Daar zijn zulke verschillende en prachtige verhalen worden erin verteld. En daar ben ik ook met liefde mee grootgebracht en mee opgegroeid. Dus die liefde voor de literatuur, dat is heel erg lang alleen en zonder verzet en zonder ergernis, maar heel erg naturel en vertrouwd was ik daarmee, een literatuur geweest waarin ik het heel normaal en ook fijn heb gevonden om het te verplaatsen in mannelijke personages. In opgroeiende jongens, in oudere mannen, in zieke mannen, in levenslustige mannen, in neukende mannen, in naar seks hunkerende mannen, enzovoort, enzovoort. En dat heb ik nooit een probleem gevonden. En eigenlijk alleen maar een van de grote rijkdommen van literatuur, dat je dus kunt reizen. He, dat je niet gebonden bent aan je eigen gender. Dat je niet gebonden bent aan leeftijd. Dat je niet gebonden bent aan hoe je eruit ziet. Dat je eigenlijk niet eens gebonden bent aan plek. Dus dat je daarin vrij kunt bewegen. Maar wat op een gegeven moment natuurlijk wel begon op te vallen, was, verrek, ik ken een heleboel vrouwelijke auteurs die dat ook allemaal gedaan hebben. En dat ook allemaal met heel veel plezier en genoegen, en die gewend zijn om zich op die manier te verplaatsen. En die ineens merken, goh, ik lees zelf minder werk van vrouwen. Hoe komt dat eigenlijk? Of ik heb zelf de neiging om dat als minder goed te klassificeren. Waar heeft dat mee te maken? Hé, ik kom een heleboel aardige, geweldige schrijvers tegen die met een stalen gezicht kunnen zeggen dat ze geen vrouwen lezen. Of die dat niet eens zeggen, maar het gewoon niet doen. En dat is wel opmerkelijk, want dan betekent het dat er een groep gewend is, als het ware, om zich te verplaatsen en zich in het denken en voelen heel natureel te bewegen in de geest van een heleboel verschillende mannen en jongens, waarover prachtige boeken geschreven zijn. En omgekeerd merken dat het vrouwelijke personage nog steeds als het unicum of de uitzondering gezien wordt en alleen relevant voor een groep vrouwen. En dat ging storen. Dat was eigenlijk ook een van de motoren achter dit essay. Eigenlijk de oproep van, goh, op scholen, in het onderwijs. Laat jongens alsjeblieft ook het werk van vrouwen lezen. Laat het natureel en heel normaal worden om dat we allemaal reizen door de hoofden van veel verschillende mensen met veel verschillende opvattingen. Dus dat is iets anders dan zeggen weg met al die boeken van witte mannen. Dat is natuurlijk onzin. Uiteraard. Dus dat is nooit. Maar het is, want dit essay is vrij recent. Ja. Maar in het voorwoord van de jubileumuitgave van Begeerte, ja, 25-jarig bestaan van Begeerte, schrijf je dat je mede bent gaan schrijven omdat je werelden wilde creëren waarin meisjes mensen zijn. Ja. Dus dit is al een heel lang gevecht eigenlijk voor jou. Ja, en het is pijnlijk ook, omdat ik zeker niet de enige ben. En het is lastig als je als auteurs merkt dat er op de een of andere manier die lijnen, die historische lijnen die in de literatuurgeschiedenis zo gemakkelijk getrokken worden als het gaat om mannelijke auteurs. En dan is er een soort traditie en een gewoonte en men is eraan gewend om die historische lijnen, stromingen enzovoort, om dat gewoon uit te zetten. En je bent dan niet zo verloren. En bij vrouwen gebeurt dat minder, waardoor je het idee hebt dat je steeds opnieuw zelf iets moet bevechten wat al een keer voor jou door een andere auteur bevochten is. Om een voorbeeld te geven, ik schreef Begeerte, de 10 verhalen, 5 verhalen daarin speelt een mannelijk personage, jonger of ouder, de hoofdrol. En in 5 verhalen speelt een vrouwelijk personage of een vrouwelijke verteller de hoofdrol. En dat is, ondanks alle lof, toen ook een beetje neergezet als, ja, Uphoff schrijft over pubermeisjes. En pubermeisjes, ja, die zijn niet zo heel erg interessant. Pubermeisjes zeggen niets over de mensheid. En pubermeisjes zeggen niets over onze wereld. Pubermeisjes zijn maar gewoon pubermeisjes. Redelijk inwisselbaar, niet uniek in hun streven, in hun verlangen. En het lastige was dat ik zelf bijvoorbeeld al vertrouwd was met de verhalen en het werk van Hermine de Graaf. Echt een geweldige auteur die heel mooi geschreven heeft over het moment in de levens van meisjes als ze beseffen dat zij niet de vormgevers van hun eigen leven kunnen worden. Dat de maatschappelijke omgeving, ouders, school, wijk, samenleving bepaalde dingen van ze verwacht. Zij heeft heel mooi geschreven over de frustratie en het bokkige verzet van die meisjes om in die mal geperst te worden die al voor ze klaar lag, waar ze niet in wilden. En ik herkende heel erg veel in hoe zij daarover schreef. En ik dacht altijd, ja, Hermine de Graaf en ik, maar ook schrijvers van over de landsgrenzen. We staan in een soort verband met elkaar. Maar dat verband werd maar nooit gelegd. Want dan is zo'n schrijver al vergeten en weg. En dan ben je het opnieuw aan het uitvinden. Of krijg je opnieuw vragen van, goh, wanneer schrijft een Nederlandse vrouwelijke auteur is over seks? En dan moet ik me bedwingen om niet best een beetje geïrriteerd te gaan lopen twitteren of Facebooken of Instagram van, ja, godsamme, lees dit of dat dan eens. Doe niet steeds alsof het elke keer opnieuw uitgevonden moet worden. Breng die historische lijnen nu ook is aan. En heb daar oog voor, heb daar interesse voor. En daar is dat essay eigenlijk heel erg voor bedoeld. Niet om aan te vallen of om te zeggen wat er nu in de kanon is. Dat moet eruit. Maar jongens, de tijd is rijp om het uit te breiden. Ja, om er iets aan toe te voegen waar we kennelijk een blinde vlek voor hebben. Wat we nog niet voldoende zien. Zet het erbij. Het haalt niks af van wat er al in staat en wat al goed is. Het voegt alleen maar toe en maakt ook onze literatuurgeschiedenis echt rijker. Je luistert naar het VPRO Marathon Interview met auteur Manon Uphoff. Reageren kan via marathoninterview@vpro.nl en op Twitter met de hashtag marathoninterview. Eerder toen we het over het overkoepelende thema hadden in jouw werk, had het over de technieken die jij inzet als schrijver. En als me iets is opgevallen van ontzettend veel van jou achter elkaar lezen, is dat jij volgens mij niks aan het toeval overlaat. Klopt dat? In de namen die je kiest, bijvoorbeeld? Ja, nee, ik laat niet heel veel aan het toeval over. Nou, het gaat eigenlijk een beetje zo. Het begint vaak wel met een soort absolute vrijheid. En dat ik zonder van tevoren mezelf te censureren. Want dan zou er gewoon ook nooit een werk tot stand komen, natuurlijk. Moet je jezelf veel censureren, ja? Nee, ik censureer mezelf niet. Juist niet. Dus ik moet het anders zeggen. Wat ik heel vaak doe, is ik schrijf eerst in het Engels. Dat heeft als voordeel, en het is helemaal geen geweldig Engels, maar het is mijn Engels. Dat heeft als voordeel dat ik minder woordenschat tot mijn beschikking heb. Dus ik kan dan niet gaan lopen pielen met mooie woordjes. Ik moet gewoon het woord kiezen wat ik ken. Om iets in te zeggen wat ik wil zeggen. Het tweede is, nou, dat zou een goede psycholoog waarschijnlijk tegen mij zeggen, is dat dat natuurlijk een veilige taal voor mij is die ik niet van huis uit heb meegekregen. Het is een taal die echt van mij is. En waar ik me dus ook vrij in voel om alles te bedenken en in te verkennen. Zonder dat ik het idee heb dat die taal misschien is aangeraakt door heel veel anderen. En misschien fouten te maken ook? Nee, dat. Je bedoelt of ik in dat Engels fouten maak? Nou, minder bang om fouten te maken. Ja, minder. Ja, want die maak ik sowieso. Dus dat maakt helemaal geen donder uit. Dat weet ik gewoon dat ik die maak. En dan is het altijd een heel stevig werk om dat dan weer terug te vertalen naar het Nederlands. En dat zijn ook wel de momenten dat ik me afvraag van waarom doe ik dit zo? Maar kennelijk werkt het op deze manier. Ja, en dan begint wel. En dan heb ik vaak klonten tekst. Met heel, heel veel bagger. Het is echt heel veel. Wat is bagger? Zijn dat tierlantijnen? Ja, tierlantijnen, lelijke dingen, onzin, herhalingen, niet te zaken doend. En dat laat ik dan meestal een tijdje rotten. Gisten, rotten. En dan ga ik er nog eens naar kijken. En dan begint het echt schaven en slijpen. Dus ik schrijf langzaam. En het is ook wel een gevecht. Het schrijven zelf? Ja. Ik weet eigenlijk niet eens waarom het zo'n gevecht is. Maar er zit natuurlijk, ja, ik ben toch een ten diepste in harmonie gespleten mens inmiddels, kan ik zeggen. Maar ik ben wel gespleten of verknipt. Zo kan je het ook zeggen. Dus er zit in mij altijd wel een destructieve kracht die alles wil vernietigen wat ik maak. En op die vernietigende kracht die het wil verwoesten, moet ik het veroveren. En dat is een gevecht. En elk boek wat er geschreven is, elk verhaal, elk serieus verhaal wat ik maak, dat betekent dat iets van mij het op van die verwoestende kracht gewonnen heeft. En ik vind dat lastig. Ik zou soms wel willen dat niet zo was. Inmiddels kan ik er iets beter mee omgaan. Dat iets in mij wil verwoesten wat ik maak. Je bent zelfs letterlijk aan het verwoesten geweest. Aan het begin van je boek Vallen is als vliegen. Beschrijf je hoe je een ontzettend moeilijke periode doorgaat. Een hele lange wintertijd. En dat je zittend op de pijnhouten vloer van de zolder jouw boek De Spelers aan het verscheuren bent. Ja. En haren uit je eigen kop aan het trekken bent, omdat je zo boos bent op dat boek De Spelers. Omdat dat zo'n invloed heeft gehad op jouw relatie onder andere. Ja. Ja, dat was een heel, heel ingewikkeld boek. Bleek dat te zijn. Kun je in twee zinnen vertellen voor de mensen die nu luisteren, ja, en De Spelers niet gelezen hebben? Ja, ik zal proberen het kort samen te vatten. In dat boek heb ik gefictionaliseerd de relatie met mijn huidige partner, die destijds uit voormalig Joegoslavië naar Nederland gekomen is. En ik en in voormalig Joegoslavië woedde op dat moment de burgeroorlog. En ik wilde in dat boek, wat wel echt een nogmaals een fictionalisering is, wilde ik iets doen met twee mensen die allebei destructieve eigenschappen hebben, destructieve achtergronden kennen en ook vooroordelen koesteren ten aanzien van elkaar. En ik heb vooral ingezoomd op de vooroordelen van de verteller, de vrouwelijke verteller, die de relatie beschrijft met die man die naar Nederland gekomen is, gevlucht is. En hoe zij als het ware een vertekend, romantisch beeld van hem heeft en hem ook weer, zoals misschien zo vaak andersom gebeurd is, tot muze wil bestempelen. En eigenlijk maakt ze van die man een fictie die in haar eigen hoofd zit. En dat boek beschrijft dat proces van in zekere zin die man tot fictie maken, die voldoet aan haar behoefte aan een muze, zodat ze kan schrijven, zodat ze kan maken, zodat ze over ernstige dingen kan nadenken. En het boek volgt het proces waarin ze erachter komt dat ze dat doet. Dus dat ze vol zit met vooroordelen. Dat ze iets aan het doen is waarmee ze een ander mens degradeert. En niet in zijn volle mens zijn waarneemt. Dus het was in zekere zin ook een deconstructie van die verteller, van dat ik. En ik heb er in de schaarste interviews die ik daarover gegeven heb ook wel gezegd, het was in zekere zin een loskomen van mijn Nederlandse identiteit. Die ook toen heel erg was van Nederland is het beschaafde land, is het ontwikkelde land. Dat gebied daar is achterlijk. Daar zijn ze bezig met een achterlijke oorlog die we niet kunnen begrijpen. En ik kwam erachter dat dat dus een taaie klont aan vooroordelen was. Dat proces heb ik dus beschreven. Van het hebben van die vooroordelen, het elkaar misschien in een keurslijf duwen en drukken en hoe dat niet werkte en hoe dat die relatie beïnvloedde. En tegelijkertijd, toen dat boek er eenmaal lag, werd ik geconfronteerd met mijn partner, die dat boek onder ogen kreeg en daar niet blij mee was. Omdat daarin zichtbaar werd wat mijn vooroordelen waren geweest. Wat natuurlijk uitermate pijnlijk is. En dat boek werd ook in de kritiek niet... Ja, op een aantal plekken is het lovend besproken. Maar op een aantal plekken is het ook echt gekraakt. En ja, dat maakte mij bijna wanhopig. En ik dacht, ja, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Ik schrijf, maar dat schrijven, dat levert echt helemaal ruk op. Een relatie die ik ongelooflijk belangrijk vind, die loopt daar misschien helemaal op kapot. Ik heb geen idee wat ik hierna nog kan maken als ik niet aan zelfonderzoek mag doen in mijn eigen werk. Als ik niet dat van binnenuit mag verkennen. Ja, wat kan ik dan nog? En ik wilde... Ik heb inderdaad letterlijk... exemplaren van dat boek uit elkaar getrokken. Ik wilde het kapot maken. Ja. Heb je nu nog steeds een hekel aan het boek? Nee, dat heb ik niet meer. Nee. Ik vind het ook... Ik kan er nu ook beter over praten, omdat ik duidelijker kan zien wat ik geprobeerd heb. En dat kon ik heel kort daarna niet. Het is altijd moeilijk, hè? Voor sommige schrijvers kunnen dat heel goed. Ik kan dat niet direct als een boek uitkomt er heel makkelijk over praten. Van wat ik ermee heb bedoeld. Dat duurt voor mij soms ook nog eens een jaar nadat een boek al uit is. Dat ik denk, oh ja, ik heb dit of dat geprobeerd. En dat is in meer of mindere mate gelukt. Dus dat vind ik echt heel, heel lastig. Maar nu kan ik dat, ja. Ja, goed, het is in... Wanneer is het uitgekomen? 2009. Dus er zit een ruime decennium verder. En nu kan ik vrij rustig over dat boek praten, ja. Maar wel heel dapper dat zo'n persoonlijk boek... dat jou dus eigenlijk in de problemen heeft gebracht. Ja. Dat je dat dan weer beschrijft in Vallen is als vliegen. Ruim tien jaar daarna. En daar dan ook weer op reflecteert. Bracht dat je dan niet ook in problemen? Nee. Bij Vallen is als vliegen was het schrijfproces... Kijk, ik dacht bij dat boek... of ik schrijf het, of ik schrijf gewoon nooit meer wat. Want als ik het nu niet durf... als ik me hierdoor laat afschrikken... dan ben ik als schrijver natuurlijk geen knip voor mijn neus waard. Ik vind... Voor mij, voor wat ik wil maken, moet ik dat lef hebben om te durven verkennen tot in alle uithoeken. Ja, want waarom zou ik het anders doen? Waarom zou ik anders in godsnaam over dit soort onderwerpen hebben als ik ze niet echt van binnenuit durf te onderzoeken? Dus het lastige bij Vallen is als vliegen was... Vooral om niet ook nog eens te laten beïnvloeden door berichten uit de buitenwereld die er op dat moment wel waren. Het boek heeft een hele ingewikkelde ontstaansgeschiedenis. Want ik begon het te schrijven natuurlijk. Ik was bezig aan iets anders. Ik was bezig aan een roman. En in 2015. Gebeurde waar ik in het boek ook over schrijf... dat mijn oudere zus, die in het boek Henne Vuur heet... van de trap viel. En op de 13 november 2015, de dag van de aanslagen in de Bataclan in Parijs... En zij wilde van de trap, ze wilde zich niet naar het ziekenhuis laten vervoeren. En ze was toen al uitgehongerd. Een zeer langdurig hongeren. En uitgedroogd van niet meer drinken. Dus ze was eigenlijk al geen redder meer aan, maar ze wilde dat ook niet. En zij overleed die dag. Dit heb ik vaker verteld, dus ik ga er dan wat sneller doorheen. Maar ik reageerde vrij kil op het bericht van haar overlijden, omdat het niet onverwacht was dat het gebeurde. Maar ook omdat ik haar al behoorlijk uit mijn leven had gedrukt. Zij joeg mij vrees aan. Haar leven en wat het geworden was van de prachtige vrouw die ze was geweest. Tot de persoon die ze aan het eind van haar leven was geworden. En ik kon dat niet zien. Ik vond het eng. En ik had dus weinig contact met haar. Maar ik reageerde koel. En later die avond schrok ik van mijn eigen koelheid. Ik dacht, het kan niet goed zijn dat ik zo reageer. En toen braken de dijken. En wist ik vrij snel, ja, ik moet dit boek gaan maken. Ik moet het nu gaan maken. Het is nu de tijd om deze geschiedenis, om daarnaar terug te gaan. En te kijken wat heeft gemaakt dat ik de vrouw ben geworden die hier koel op reageert. En dus begon ik te schrijven daaraan. Heel moeizaam, klonten en brokken. Ook omdat ik wist, ik moet al die verschillende stemmen van die verteller, al die verschillende emotionele zijnstoestanden, al die versnipperde identiteiten, die moeten daar een plek in krijgen. Ik heb kennelijk nog niet die. Ik ben grootgebracht heel erg als schrijver met, als je een boek vertelt, moet één stem hebben. Eenheid van stem. Superbelangrijk. Dus dat kreeg ik Spaans benauwd van. Ik dacht, hoe krijg ik hier eenheid van stem in? Dat is een leugen. Want deze persoon die dit verhaal vertelt, dat is iemand die steeds opnieuw stuk geslagen wordt en dan opnieuw moet beginnen met een stukje identiteit opbouwen. Hoe krijg ik in godsnaam één geluid, één stem? En toen heb ik dat losgelaten. Ik heb al die verschillende stukken geschreven. En gedacht, ik zie het wel. Of het me lukt. En toen op een gegeven moment, met al dat tekenen, met bezig zijn van, maar ja, hoe ga ik dit dan vertellen? Welke beweging wil ik erin maken? Het moet een boek zijn wat de enorme herstellende kracht in de mens. Niet van de mens, maar in de mens. Dat hebben we allemaal. De mens of jij? Nee, de mens. Ik ga niet mezelf zoveel eer en schouderklopjes geven dat ik zeg, dat heb ik alleen. Ben je gek? Nee, dat niet hebben alleen, maar het is wel heel duidelijk dat je dat ja, je dat heb hebt. Ik, maar ik geloof, ik ben er heilig van overtuigd dat dat een kracht is die ik deel met ongelooflijk veel mensen. Dat iets in ons gericht is op het in stand houden, op het zo goed mogelijk in stand houden van wie wij zijn. Daar geloof ik enorm in. En dat wil niet zeggen dat het dan altijd een heel mooi, fijn verhaal wordt. Maar dat vermogen, dat hebben we, denk ik. Nou ben ik even mijn draad kwijt. Wat wilde ik eigenlijk zeggen? Oh ja, dat schrijfproces. Hoe ingewikkeld dat was. En die unificerende stem. En ik dacht, laat ik dat nou eerst maar even loslaten. En gewoon al die versnipperde stukken maar gewoon laten zijn. En dan ga ik me straks wel bezorgd maken over hoe ik dat ga componeren. En die tekeningen, die hielpen daarbij. Dat kon. Dat er een soort organische verbinding mogelijk was. En zo ontstond er op een gegeven moment een soort vertelstem die je voert van die ene naar die andere fragmentatie. Maar terwijl ik daarmee bezig was met dat ingewikkelde schrijven zonder uitzicht of dat me ooit een boek zou opleveren, kreeg ik een zware hernia met zenuwontsteking. Wij volgen in Nederland een conventioneel herniabeleid, weet ik nu. En dat is afwachten, want dan zal het vanzelf wel overgaan. Tenzij de pijn zo erg is dat pijnbestrijding niet meer helpt. En dat was in mijn geval zo. Ik heb maanden op de vloer van mijn woonkamer gelegen met oxycodon en tramadol. Word je ook een beetje maf van? Ja, ik zag echt groene muizen lopen. En dat ik dan wel wist van ja, dat kan niet echt zijn. Maar ik zag ze wel lopen. Ik heb ook wel echt moeten afkicken daarvan. En toen ben ik uiteindelijk geopereerd. En die operatie, dat was geweldig. Echt geweldig. Met een. Ik zit even te denken waarom ik dit nu allemaal vertel. Ja, het schrijfproces, het hele proces van hoe vallen is als vliegen tot stand is gekomen. Ja, ik kreeg dus die hernia-operatie. En daar was ik ontzettend bang voor. En ik werd zo ongelooflijk gelukkig wakker van dat daar een chirurg. Terwijl ik daar natuurlijk helemaal geen. Want je bent van helemaal onder narcose. Mij gewoon gerepareerd had. Je voelde meteen. Ik doe het weer. Ik doe het weer, maar ook dat iemand anders had mij daarbij geholpen. En ik was echt ongelooflijk bang. Hè? Ik was echt heel, heel bang voor die narcose, voor dat ziekenhuis. Voor iemand die dan ja, mij ging opereren. Je kan zeggen, dat, nou, misschien heb ik een licht vertrouwensprobleem. En het was zo'n ontzettend. Ja, even een oud-christelijke term. Het was echt een verlossende ervaring. Dat ik me had moeten overgeven aan iemand. En die persoon was te vertrouwen en had me echt geholpen met iets. En ik heb daar zo'n enorme boost van gekregen. Van een soort hernieuwd vertrouwen in mezelf. In het herstellend vermogen van mijn lichaam. Maar ook in dat, ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die nogal wat vernielen aan elkaar, maar er zijn ook ongelooflijk veel mensen die zich enorm inzetten om de schade weer te herstellen. En met deze positieve woorden, deze verlossing, duiken wij Ster Nieuws Ster in om zometeen nog een uur verder te praten met Manon Uphoff. Het einde van het tweede uur van het marathoninterview van de VPRO met auteur, scenarist en beeldend kunstenaar Manon Uphoff. Nog maar één uurtje na Ster Nieuws en Ster, terwijl we volgens mij nog tot ver in de nacht door zouden kunnen gaan. Laten we eerst maar eens naar het volgende uur. Reageren kan altijd via marathoninterview@vpro.nl. Tot zometeen. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Gaat jouw hart ook altijd sneller kloppen van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel nieuwe onweerstaanbare deals. Zoals luiers, billendoekjes en andere artikelen van Pampers met tot 50% korting op de adviesprijs. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

De gordijnen kunnen hier niet dicht, dus auteur, scenarist en beeldend kunstenaar Manon Uphoff en interviewer Eva Koreman kijken uit op het stemmige beton van ons media-industrieterrein. Binnen is het gelukkig aangenaam. En het gesprek ging het afgelopen uur onder andere over hoe je als makende vrouw beter je best lijkt te moeten doen, harder moet werken, de techniek beter moet beheersen dan mannen, omdat dat kennelijk niet vanzelfsprekend is. Het ging ook over de grote kracht van het melodrama en dat dat niks is om je neus voor op te halen. En over schrijven in klonten en brokken met veel tirelantijnen en flauwekul. Die moeten rotten, gisten en inkoken tot iets goeds. Het ging over de grote misvatting dat het geweld achter de voordeuren minder belangrijk of afschuwelijk zou zijn dan het grote geweld op het slagveld. Terwijl het geweld tegen vrouwen en meisjes nou juist binnenshuis te vinden is. Uphoff heeft altijd veel plezier gehad in het lezen en zich te verplaatsen in de veel beschreven geesten van mannen en jongens. Maar merkte op een gegeven moment dat het goed uitgewerkte vrouwelijke personage een unicum of een uitzondering is, die alleen relevant lijkt te zijn voor andere vrouwen. Het ontbreken van historisch besef ten aanzien van schrijfsters en vrouwelijke personages irriteert haar. Het ging ook over het schrijven, dat een strijd is om het werk te veroveren op haar eigen vernietigende en destructieve kracht, die het schrijven soms tot een gevecht maakt. Over hoe je exemplaren van een boek uit elkaar wil trekken, omdat de effecten ervan in de echte wereld, voor je relatie of voor de mensen om je heen of voor jezelf, zo slecht kunnen zijn. Over hoe je sommige dingen moet schrijven, zoals haar roman Vallen is als vliegen. Iets in ons is gericht op het zo goed mogelijk in stand houden van wie wij zijn. Daarmee gaan we het laatste uur van dit marathoninterview in. Eva, Manon, het is aan jullie. Voor het nieuws eindigden we eigenlijk met een cliffhanger. Want het ging over het moeilijke schrijfproces van jouw enorme succesboek Vallen is als vliegen. En de doorbraak, jouw hernia-operatie die zeer succesvol verliep. Ja. En dat je zo blij was dat zo goed is gegaan. Terwijl je toch al wel een lange tijd aan het worstelen was met de tekst die misschien niet eens een boek ging worden. Wat gebeurde er toen na die operatie? Nou, ten eerste kon ik de verdovende middelen gaan afbouwen. Wat heel prettig was, want ik in die periode kon ik niet schrijven. Ik kon de aandacht nog geen halve minuut vasthouden. Dan begon ik een zin te schrijven en dan was ik halverwege gewoon volkomen kwijt waar ik mee bezig was. Wat er gebeurde eigenlijk was dat ik toen in die periode nogmaals, ik begon op een gegeven moment met twijfel aan: kan ik nog schrijven? Wil ik nog schrijven? Durf ik nog te schrijven? Wat heeft die taal mij nog te bieden? Een soort dieptepunt in het wantrouwen. En toen kwam er een hele periode waarin ik fysiek niet in staat was om te schrijven. En in eerste instantie voelde ik me volkomen beroofd van alles wat ik dacht te zijn. Ik dacht, als ik niet, ik wil of ik kan misschien niet eens meer schrijven, maar ik kan het ook fysiek niet. En ik kan niet eens bewegen. Ik kan niet eens opstaan en naar de wc gaan. Ik ben volkomen hulpeloos. En dat is afschuwelijk. En wie ben ik dan eigenlijk nog? Als ik alleen maar op de grond kan liggen en kan wachten tot ik mijn volgende pijnstiller in kan nemen. Om daarna eigenlijk weg te zakken in mezelf. Wat ben ik dan nog? En dat was aan de ene kant een behoorlijk nare ervaring. Maar daarin kwam ook een kentering, nog voor de operatie. Dat was in de zomer van 2017. En het was prachtig weer buiten. En ik kon dus niet lopen. Ik lag er maar binnen in die woonkamer. En toen op een gegeven moment, ik woon in een straat met veel mooie oude bomen. En het zonlicht, dat viel door dat gebladerte, door de gordijnen, door mijn ramen. En dat spiegelde de schaduwbeweging van die bladeren op mijn muur. En ja, dat was misschien wel een van de meest religieuze ervaringen die ik gehad heb. Omdat ik toen zo duidelijk zag, ik kan niet bewegen, maar de wereld beweegt nog wel. En ik kan dat zelfs gewoon hier, in alle afgeslotenheid, kan ik die dans van dat licht en dat donker, dat kan ik gewoon hier zien. Dat ontroerde me enorm. En het maakte ook dat dat hele idee dat ik alleen maar betekenis zou hebben als mens door iets te kunnen, dat idee verbrokkelde. Het was gewoon goed dat ik er was. En wat ook heel erg hielp natuurlijk, is omdat ik niet veel kon, is dat er een hele lieve mens om mij heen, waaronder mijn dochter en waaronder mijn partner, mij gewoon hebben geholpen en hebben verzorgd. En ja, dat alles bij elkaar bracht teweeg dat ik dacht, het leven heeft op zoveel terreinen schoonheid en licht en beweging en vreugde te brengen, die helemaal niet afhankelijk is van of ik mezelf een geslaagd mens vind of niet. Dat is volkomen irrelevant. Dus het is misschien wel het meest van het ik onthechte moment wat ik ken. Daar heb ik gewoon heel vaak aan teruggedacht. En dat heeft mij heel erg geholpen en gesteund ook in het kunnen afschrijven van het boek. Omdat het ineens niet meer zo belangrijk was wat dat over mij zei. En of ik was gewoon niet meer zo relevant. Dat ik bestond was relevant. Maar al de dingen die ik wel of niet kon, dat was niet zo belangrijk. En dat ik moet zeggen, naarmate dat langer geleden is, valt dat verlossende gevoel heel regelmatig ook weer weg. Maar ik herinner het me nog wel. En op momenten dat ik echt vastloop, kan ik eraan terugdenken van, hey, maar daar ligt dus de waarde van de mens niet. Niet in wat je doet, in wat je presteert, in wat je wil en in wat je kan. Het gewone, naakte, kale zijn heeft een heeft een hele grote, diepe waarde. En toen lukte het me ook om, want het was in dezelfde periode ook dat Me Too heel erg op gang kwam. Maar ook dat als ik de tv aanzette, ik heb toen in die periode eindeloos naar een Japans programma over noedels gekeken. 101 manieren om noedels klaar te maken. Vond ik ontzettend prettig. En ik heb natuurlijk de dingen die in het nieuws kwamen. En onder andere in diezelfde periode kwam volgens mij Griet Optebeek met haar boek uit. Het Kukkes, ja. Ja, en zij heeft toen een ik heb het boek niet gelezen, niet willen lezen, niet durven lezen. Dat moet ik niet doen. Ik wil me ook geen oordeel daarover aanmeten, op wat voor manier dan ook. Maar ik ben wel geschrokken van het soort reactie dat zij gekregen heeft en hoe persoonlijk dat was. En dat was natuurlijk ook best wel eng. Wat voor reacties dan? Zij is toch wel enorm op haar persoon aangevallen. Is erg ingezet op wat natuurlijk maatschappelijk gezien heel geruststellend is. Van wat je niet kan bewijzen, of wat je niet van A tot Z keurig gelabeld herinnert. Dat kan dan ook niet waar zijn. Dat kan ook verzonnen zijn. Enzovoort. Ze werd eigenlijk mentaal gedisqualificeerd. Van zij is niet de meester, niet de baas over haar eigen herinneringen en wat ze daarover naar buiten wil brengen. Zij is niet de persoon die daar iets over kan zeggen, dat is de buitenwereld. En die disqualificeert haar op dat vlak. Dat is natuurlijk heel angstaanjagend. En niet alleen voor mij, maar voor iedereen die met een taboe-achtig ding naar buiten komt te stappen. Omdat nou eenmaal heel vaak de reactie van de buitenwereld op een taboe is terugdrukken. de drager van het taboe moet het taboe houden. Bewaken, houden, afdekken voor de buitenwereld. Dat gebeurt op tal van vlakken. Niet alleen op het gebied van misbruik, maar ook op het gebied van oorlogstrauma. Ben jij drager van een taboe? Draag het. Val een ander daar niet mee lastig. Ga dus nood naar een psychiater of een psycholoog. Ga het ook weer lekker binnen vier muren oplossen. En dan hoef je de samenleving niet met je ellende lastig te vallen. Hoeft die samenleving ook niet de blikkers naar binnen te richten. En misschien te denken van, dit of dat is misschien niet zo incidenteel. Is misschien wel structureel. Moeten we wat aan gaan doen? Ja, wat moeten we dan aan gaan doen? Geen zin in. Ingewikkeld. En dat gebeurde allemaal bij Giet op de Beek. Dat was natuurlijk angstaanjagend. En tegelijkertijd had ik die ervaring van, joh, maar het doet er allemaal niet zo toe. Want er is een... Ja, wat doet er niet toe? Het doet er niet zo toe hoe anderen daar eventueel op gaan reageren. Nou, is dat nu makkelijk zeggen, omdat ik heel veel waardering heb gekregen voor het boek. Veel lof, veel goede lezers. Maar tegelijkertijd heb ik het altijd pijnlijk gevonden als ik dat afzet tegen hoe er gereageerd is op Giet op de Beek. Omdat ik ook denk dat zij net aan het begin zat van een beweging en een maatschappelijke verschuiving. En dat ik, op het moment dat ik met mijn boek naar buiten kwam, al die beweging al voor een flink deel aan de gang was. En dat ik daar voordeel bij gehad heb. Dus dat even helemaal los van literaire... Maar er spreekt bijna een schuldgevoel uit. Nee, het is geen schuldgevoel. Dus ik heb niet persoonlijk een schuldgevoel. Nou, ik vind dat jammer. En niet terecht. Kijk, wat Me Too ook liet zien, bijvoorbeeld in dezelfde periode, 2017... dat is dat we de neiging om te zeggen, dat is een individueel verhaal van een individueel mogelijk verward iemand. En dat is ook een individueel verhaal van mogelijk een individueel verward iemand. Het werd duidelijk, het werd zichtbaar met Me Too, dat kan niet. Als al die scherven, al die brokstukken, al die verschillende verhalen bij elkaar komen te drijven, dan zien we daar zoveel patronen in dat je dan niet meer kunt afdoen als incident. Dan ga je patronen herkennen. En dat gebeurde. En daar heb ik wel wat aan gehad. Ja. Ben je overdonderd geraakt ook door het succes van Vallen is als Vliegen? Want je schreef het voor jezelf, niet voor de buitenwacht. Nou, ik schreef het wel heel duidelijk als een boek. Als ik het echt voor mezelf had geschreven, had ik het in een laag gelegd. Of misschien verbrand weer, of in een kistje. En dan op de bodem van de zee. Dan schrijf je echt iets voor jezelf. Nee, ik was me er wel van bewust, als ik dit doe, dan wil ik het maken als een boek. Ik ben schrijver, dat is wat ik doe. En ik wil mijn kunde en mijn vaardigheden en mijn ervaring als schrijver daarvoor in kunnen zetten. Maar ik wil het volledig kunnen doen. En ik wil ook nieuwe dingen kunnen verkennen. Dus het was wel heel duidelijk mijn wil om dat een boek te laten zijn. En het wezen van een boek is dat het door anderen gelezen wordt. En dat ik daar steeds meer achter verdwijn. En het was inderdaad wel overweldigend wat er aan reactie kwam. Ook omdat ik het proces van het schrijven en het afronden was zwaar. En in die periode heb ik natuurlijk me op geen enkele manier kunnen voorbereiden. Dat had gewoon niet gekund. Op wat er daarna zou komen en wat dat zou betekenen. En dat was best zwaar. Om steeds opnieuw naast het boek gelegd te worden als persoon. En vragen over het boek te beantwoorden. Soms ook bijna als een soort milde inquisitie. En dat moest ik me aanleren om dat te durven. En op een manier te doen die ook respectvol is naar Ook al heb ik wel degelijk dingen in een literaire vorm gegoten. Ik heb geen geheim gemaakt van de autobiografische verbinding. En het boek gaat niet alleen over mij. Het gaat ook over mensen die me heel naast staan en die me heel dierbaar zijn. Dus alles wat ik doe en zeg hierover, dat raakt ook die anderen. Dus ik was me er steeds van bewust dat ik daarin een verantwoordelijkheid heb te dragen. En ook naar mensen die er niet meer zijn. En dat was wel zwaar. Ja, ik was soms wel heel moe. En ook wel eens gewoon chagrijnig. Dat ik dacht, waarom moet ik je antwoord op geven? Zoek het uit. Lees het boek nog een keer. Lees het boek nog een keer, ja. Omdat het is moeilijk sowieso. Hè. Als schrijver is het gewoon vaak heel ingewikkeld. Dat we in een samenleving terecht zijn gekomen die van auteurs vaak vraagt om naast het al geschreven werk, waarin je het op de beste manier iets vertelt, om daarnaast het nog een keer dunnetjes over te doen. Altijd minder geslaagd dan in je werk, want minder tijd on the spot, kan je vergissen, hakkelen en niet uitkomen. En we verwachten als het ware dat de auteur er nog een tweede boek naast legt. En dat is wel veel eisend, sowieso, voor alle schrijvers. En als een boek dan diep verbonden is met een werkelijkheid, dan nog extra. Heb jij ook om een reden achterin het boek de stamboom opgenomen van jouw familie, maar de vijf namen van jouw halfbroers niet genoemd? De halfbroers uit het vorige huwelijk van je vader, daarin staan alleen de geboortedata? Ja. Ja, ik moest kiezen. Ik kreeg laatst vanwege de vertaling naar Engeland, die net uit is, kreeg ik een vraag van de uitgever. Die zei, ja, in Engeland speelt die kwestie van feit en fictie speelt nog veel meer dan in Nederland. En ik kreeg die en die vraag van een recensent. Wil je daar eens over nadenken? En dat ging eigenlijk heel erg over, waarom heb je niet dit? Of waarom heb je dat? En ik moest dan heel erg gaan nadenken over waarom die verhouding tussen feit en fictie in vallen is als vliegen is zoals die is. Waarom heb ik niet mijn eigen achternaam gebruikt en bijvoorbeeld het gezin en de vader de naam Holbein gegeven? Waarom gebruik ik van sommige personages initialen of krijgen die verschillende namen en worden anderen zelfs helemaal niet specifiek genoemd? Dat was steeds opnieuw een afwegen van welke wereld beschrijf ik. Ik beschrijf een wereld waarin een vaderfiguur zich opstelt als de maker van een compleet universum, van een complete wereld. Die complete wereld van dat gezin wordt door die vader als een kunstenaar, die zich als een kunstenaar en als een god ziet, gecreëerd. Alle personages daarbinnen zijn dus eigenlijk object van die creatie. Ze zijn een onderdeel van die door die vader gecreëerde fictieve wereld. Waar ze niet uit kunnen ontsnappen. Waar ze niet zelf een vorm aan kunnen geven. Maar ik ben schrijver. Ik hou van fictie. En ik hou van het creëren van mijn eigen fictieve werelden. Op het moment dat ik alle personages in het boek Uphof had genoemd, had ik gezegd, alles wat ik over deze personages zeg gaat rechtstreeks op voor alle mensen die nu in mijn familie Uphof heten. Dat kan ik niet maken. Nee. Het is niet zo. Dit is mijn constructie. Een tweede reden was, als ik de vaderfiguur en het gezin de naam Holbein geef, dan creëer ik een universum, een fictief universum, om die wereld van die vader heen, die alleen door hem gemaakt is. Ik wil een auteur die zelf kan scheppen, zelf kan maken. Dat was een overweging. En een andere overweging was, ik beschrijf in het boek een wereld die ook eindigt. Die is afgelopen, afgerond. Ik als persoon ga door en ben al heel lang doorgegaan na het boek. En op het moment dat ik de naam Uphoff gebruik, zou zeggen, dan is het net alsof ik zeg, dit is de enige wereld waarin ik besta. Dit is de enige wereld waarin al die Uphoffen bestaan. Maar dat is niet zo. Mensen hebben allemaal eigen levens, hebben vorm gegeven aan dat leven, ver na dit gecreëerde universum, waarin deze destijds almachtige vader niet meer zo'n grote rol in speelt. Wel een belangrijke rol, maar niet meer zo'n grote rol. Niet meer een allesomvattende rol. Dus het was ook, het was belangrijk dat ik dat kon doen. Dat ik kon kiezen in hoeverre ik fictie op zou voeren. En die fictie die zit niet zozeer op gebeurtenisniveau. Alhoewel je kan zeggen de heksensabbat, dat het dode lichaam van de vader ter verantwoording wordt geroepen. Nou, we mogen aannemen, de lezers mogen gerust aannemen dat dat niet echt gebeurd is. Dat er niet drie zussen naar een begraafplaats zijn gegaan om een lichaam naar boven te halen. En dus er zitten hele duidelijk, maar dat is meteen duidelijk dat de echte fictie elementen zijn. Maar het heeft vooral heel erg te maken met het kunnen en mogen bepalen wat geconstrueerd is en wat niet. Waarom heb je je vader in het boek eigenlijk niet Henry genoemd, maar je noemt hem H.E.H.H.? Ja. Is dat een verwijzing naar de roman van Laurent Binet over het nazi-kopstuk? Ha, ha, ha, ha. Ik denk dat dat er wel enigszins in doorechoot. Ik heb dat boek destijds gelezen. En wat mij toen, wat ik heel mooi vond aan die initialen, is dat dat bijna iets mechanisch gaf. Iets niet menselijks, niet geheel menselijks. Alleen die initialen. En de vaderfiguur, zoals omschreven in het boek, die neemt ook regelmatig buitenmenselijke proporties aan. En in die buitenmenselijke proporties spelen een aantal dingen een rol. We hebben het gehad over de rol van het goddelijke, de god. En zo wordt hij ook genoemd. We hebben het gehad over, of we hebben het eigenlijk nog niet zo over gehad, maar dat speelt ook een rol in de half god, half mens, monster. De Minotaurus. Ik heb op de een of andere manier iets willen laten voelen, en dat is misschien wel een intuïtieve keuze, van een man die is opgegroeid tussen twee wereldoorlogen. En dus de Tweede Wereldoorlog als jonge man heeft meegemaakt, is opgegroeid in dat gedachtegoed. In dat gedachtegoed waarin bepaalde mensenlevens minder relevant zijn en minder toedoen dan andere mensenlevens. Een gedachtegoed wat binnen het nazisme en fascisme heersen bepaalde opvattingen van wat mensen zijn en hoe wat kwetsbaarheid is en hoe je alles wat niet tot het mannelijk ideaal behoort binnen het nazisme en fascisme. En dat is gezond, krachtig, militair, rationeel controle kunnen uitoefenen. Dat is destijds allemaal geplaatst tegenover bijna al het menselijke. Wat kwetsbaar is. Niet voldeed aan het, heersende opvattingen. Dus of je homoseksueel was of niet. De houding naar zigeuners. De houding naar mensen met een verstandelijke beperking. Naar psychiatrische patiënten. Naar zieken. Alles wat niet paste in dat ideaal van een bijna onaantastbare mens die volmaakt in staat is om zijn eigen wereld vorm te geven. En voor mij is dat heel mechanisch. En ik vind dat H-E-H-H daar heel erg bij passen. Die letters H ook gewoon als beeld. Het zijn bijna hekwerken. Bijna tralies. En ik kon de vader in dat boek niet aanspreken met papa of met vader. Omdat dat zijn rol niet was. De rol was een ander. Dat waren andere rollen. Dus daar ben ik heel erg naar op zoek gegaan. Van hoe ga ik deze man in zijn verschillende rollen een passend aanspreken. En dat is H-E-H-H geworden en niet zijn naam. Ja, en soms een enkele keer Henry. Als het Henry-aspect naar boven kwam. Een gewone man, een kleine man. En soms de Minotaurus. Als het nacht was. En die verschijning een rol kon gaan spelen in het leven van dat gezin. Ja, en het misbruik plaatsvond. En dat zijn gedaantes, verpersoonlijkingen van een zeer gespleten, verknipt, gecompartimenteerd mens. Ik weet ook niet wat dat nou juist de vervoeging van het woord is. Ik heb ooit een prachtig boek van Abraham de Zwaan, Compartimenten van Vernietiging, gelezen, die daar heel mooi over schrijft. En ik denk dat de vader in het boek, die dus heel erg overlapt met mijn vader, een ten diepste gecompartimentaliseerd of gecompartimenteerd mens was. Een mens, een gespleten mens. Ja. Maar eerder dit gesprek noemde jij jouzelf ook een gespleten mens. Ja, dat is het gevolg ervan. Van daarmee je daartoe moeten verhouden. Ja. Maar jij hebt vrede gesloten met je gespletenheid. Ja, ik denk dat ik er een soort. Hoe moet je dat zeggen? Een soort riempje omheen gedaan heb. Dus het is niet een gespletenheid in die zin dat de ene kant van de andere kant niet weet. Dus het gaat redelijk in harmonie samen. En ik denk, ik heb er een soort van vriendelijke. Ja, dat klinkt allemaal wel veel te psychologisch, maar we zijn allemaal niemand is helemaal 100% altijd hetzelfde. Dus dat is ook een fictie. Maar sommige mensen zijn net wat meer. Ja, hebben compleet dan anderen. Net wat meer compleet dan de anderen. Maar ik heb er vrede mee gesloten. En er zit een riempje omheen. En in het boek heb ik bijvoorbeeld voor die verschillende stemmen, dacht ik, ik moet alleen maar zorgen dat er een dirigent komt. Die zorgt dat de boel gestemd wordt. Dat het niet allemaal apenvals door elkaar heen gaat zingen. En zo benadruk ik mezelf nu eigenlijk ook. En dat gaat best prima. Want jij hebt gezegd over vallen is als vliegen, dat het de eruptie van de vulkaan was. Ja. Zouden we dan kunnen zeggen dat het lava gestold is? Ja. Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ja. En ook wel dat het... Nou, nogmaals, ik wilde geen eindgoed, algoed verhaal van maken. Want er blijft, sommige dingen blijven voor altijd. Maar goed, ga ik heel erg op mijn persoonlijke gedoe daarmee in. En dan denk ik, wat is dat? Wat hebben andere mensen daaraan? Luisteraars daaraan? Nou, ik denk dat heel veel mensen daar iets aan hebben. Ja, net zoals heel veel mensen iets aan vallen is als vliegen hebben gehad. Ja. Kijk, een gewoon erkennen dat iets diep bepalend en van invloed is geweest. En mogelijk ook traumatisch als je trauma opvat. In de zin van een aantal gebeurtenissen die zo ingrijpend zijn. En zo alomvattend dat je ze op het moment zelf niet kunt kaderen en kunt begrijpen. En dat pas kan op een moment in je leven dat je dat wel kan. Zo kijk ik een beetje tegen trauma aan. Een te grote inbreuk, te snel, te hevig voor wat je op dat moment kunt. Denk ik dat ik me daar nu redelijk rustig toe verhoud. Wat moeilijk blijft, is dat ik wel eens mis dat ik niet de onbekommerde dochter kan zijn die met veel warmte en liefde terug kan denken aan haar ouderlijk huis en aan haar ouders. Dat als ik dat doe, dan voel ik altijd een giftig lijntje meelopen. En dan raak ik in verwarring. En vind ik moeilijk, omdat ik denk dat ik dan zelf verarmd raak. Want we hebben het niet alleen nodig om liefde te krijgen. We hebben het vooral als mensen heel erg nodig om liefde te kunnen geven. Om ons daarin te kunnen uitdrukken. En ik loop soms rond met liefde voor mijn ouders. Ja, waar ik mee rondloop. Ik denk, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Want er loopt ook iets anders doorheen. Dus dat is op moederdagen is dat lastig. Op vaderdagen is dat lastig. Op bepaalde momenten heb ik daar last van. En ook naar de mensen om me heen. Ik denk, ja, die kunnen me ook heel raar aankijken als ik ineens een hele fijne jeugdherinnering ophaal. Dat ze denken van, dit mens is raar geworden. Die vertelt nu vol enthousiasme over iets leuks van vroeger. Dat hoort toch niet, dat kan toch niet? En dan denk ik, ja, daar kan ik niks aan doen. Dat ik ook leuke herinneringen heb. Ook fijne herinneringen. Ik heb heel veel broers en zussen. Daar koester ik heel warme herinneringen aan. Aan die horizontale lijnen en verbindingen. Omdat ik denk, ja, wij hebben elkaar als broers en zussen heel weinig kwaad berokkend. We zijn soms wel heel onhandig met elkaar omgegaan. Maar ja, daar kan ik toch echt met veel plezier aan terugdenken. Maar dat zijn dingen die ik er dan lastig aan vind. En projecteer je dat ook wel eens op de relatie met jouw dochter? Ja, ik zou liegen als ik zei dat al dat soort dingen niet ook een relatie spelen en inwerken op mijn relatie, ingewerkt hebben en inwerken op mijn relatie met mijn dochter. Dat ik me misschien heel lang heb afgevraagd of het me wel zou lukken om een redelijke moeder te zijn. En ik heb me ook wel eens en nog wel eens heel bezwaard gevoeld dat ik deze geschiedenis als erfenis heb. Dat ik dacht, nou, dat vind ik een ja, ik vind dat een klote erfenis. Dat wens ik haar niet toe. Maar ja, ik heb hem niet gemaakt. Ik heb dat verhaal niet geschreven. Het enige waar ik invloed op kan uitoefenen is hoe ga ik daarmee om? En ik probeer dat op een open manier te doen. En ook een beetje open naar mezelf te kijken. En naar mijn eigen angsten soms. Ja. Je bent jong moeder geworden. Je was 24. Ja. En je dacht, ik katapulteer mezelf de literaire wereld in. En ik katapulteer ook mijn kind de wereld in. hoe ging dat? Hoe combineerde dat als, nou, als jong mens? Ja, ik heb dat altijd heel... Ik heb het heel fijn gevonden en vind het nog steeds heel erg fijn en een voorrecht dat ik moeder ben. En ik heb het ook altijd als een hele grote verantwoordelijkheid opgevat. Want ik moet iets goed doen. Maar ik vind het mogen grootbrengen van een mens, wat ik gelukkig niet alleen heb hoeven doen. En ik heb altijd ook wel gezorgd van, nou, Manon, zorg ook voor een handjevol normale mensen om je heen. Die een beetje mee kunnen kijken van wat je misschien niet van nature heel erg hebt. Dat wist ik altijd wel van, je moet zorgen dat je een heel netwerkje hebt van leuke, fijne mensen. En dan gaat dat wel lukken. En dat, ja, ik heb dat eigenlijk altijd wel heel erg fijn gevonden. Ik kan daar verder niet zo heel veel over zeggen. Wat ik lastig vond, maar dat heeft helemaal niets met mijn achtergrond te maken. Dat is nog steeds lastig, omdat we in Nederland achterlijk zijn. Gewoon totaal, totaal achterlopen. Als je het vergelijkt met andere landen, is dat eindeloze gezeik met crèches, met buitenschoolse opvang, met dus goed zwangerschapsverlof, met ondersteuning op momenten dat je dat nodig hebt. Ik denk, ach, ik dacht toen van, nou, als zij straks volwassen is, dan is het natuurlijk allemaal al lang geregeld. En dat is nog steeds niet zo. En dat vind ik echt zo onbegrijpelijk. Ik kan me ook heel kwaad maken als ik dan bijvoorbeeld dingen lees als waarom werken Nederlandse vrouwen zo weinig? En dan denk ik, voordat je dat zegt, ga eerst eens even kijken naar de hoeveelheid werk die al verricht wordt en ga dan eindelijk eens regelen dat de zorg voor kinderen werkelijk gelijkelijk verdeeld wordt. En dan kan je gaan mekkeren over deeltijdprinsesjes. Maar ga daar absoluut niets over zeggen, zolang op dat terrein we daar nog zo ongelooflijk oudbollig in zijn. Het is echt een heel erg conventioneel land. Ja, dat zei je eerder in het gesprek, dat je ook loskwam van je Nederlandse identiteit. Dat je anders naar het Nederland en het Nederlands zijn bent gaan kijken, ook door jouw relatie met een man uit voormalig Joegoslavië. Ja, omdat ik natuurlijk ook heel erg een pakket aan vooroordelen in me had, die ook niet van de ene op de andere dag verdwenen waren. Ik heb heel lang toch stiekem gedacht, zonder dat te weten, dat Nederland een ontzettend vooruitstrevend, ontwikkeld, modern, nou ja, weet ik veel wat. Tolerant, noem het allemaal maar op. En dat blijkt toch allemaal stukken minder het geval te zijn. Het is een heel fijn land en ik ben geen Nederlandhater. Maar ja, ook het idee dat we in Nederland niet emotioneel zijn. Ja, de afgelopen 10 jaar, als er één land is waarin echt de hysterie soms breed heerst, dan is het Nederland wel. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld, volgens mij is Nederland het land waar je de meeste Twitter-fitties vindt. De meest absurde trending hashtags van wat er allemaal fout gaat. Ja, volkomen uit hun verband getrokken ideeën en overtuigingen die dan de ronde doen. Dat is in geen enkel ander land in Europa zo sterk als in Nederland. Ja, we schelden nergens op social media meer dan in Nederland. Ja. Dat is wel onderzocht. Dat is onderzocht, ja. Maar Manon, toch deins jij niet terug? Jij begeeft je op sociale media en je maakt je ook pissig. Ik maak me ook kwaad, maar ik ben niet een heel erg... Wat ik wel, dat is wel erg leuk. Dat durfde ik een hele tijd niet. Maar op een gegeven moment heb ik toch die blokknop gevonden. En ik heb nu gewoon af en toe dat ik denk... ik ga lekker een half uurtje mensen blokken. En dan ga ik al die idioten... en dat is dan echt heerlijk. Dat vind ik gewoon een feestje. Ik begeef me wel, maar niet echt in extreem heftige debatten. En ik moet ook zeggen, het gaat... ja, de mensen die ik volg en de mensen die mij volgen... dat zijn dan toch aardige mensen. Want de idioten, die gaan gewoon, die blok ik. Daar heb ik geen zin in en ook geen tijd voor. In dat soort zinloze scheldpartijen en discussies. Maar ik vind... het ook een heel mooi medium, de sociale media. Ja, wat haal je eruit? Nou, wat ik bijvoorbeeld nu dan weer een klein leuk ding vind... is bijvoorbeeld de beach volleybal vrouwen uit Zweden. Noorwegen, die dan in het geweer gekomen zijn tegen de kledingvoorschriften. Dat moest in een zeer klein bikinibroekje en bovenstukje. En die waren het een beetje zat. En die hebben dus andere kleding nu, waar ze zich comfortabeler in voelen. En dat is in eerste instantie is daarop gereageerd met vanuit organisatiebonden, weet ik veel wat. Maar dat mag niet, dat is niet volgens de kledingvoorschrift, dus boetes. Nou, wat ik dan het fantastische vind van Twitter, is de snelheid en het tempo waarin je dan met elkaar kunt reageren en echt een beweging in gang kan zetten. Want dat is het ook. Het is echt een democratiserend instrument. Dat wij het in Nederland af en toe ook gewoon een soort baggerputje laten zijn, waar alles in loopt te gisten en te kolken. Dat heeft misschien ook wel nu heel erg te maken met coronatijd. Waar moet je anders heen? Als je niet naar de kroeg kan, dan ga je maar even daarheen om elkaar te vinden. Maar dat vind ik dan echt weer heel erg mooie dingen daarvan. En er zijn ook op cultureel gebied, is op social media zoveel moois te vinden. Zoals waar zoek je dan naar? Er zijn heel veel dingen over literatuur te vinden, over beeldende kunst. Er is een site van een vrouw van wie ik altijd de naam vergeet, wat heel erg is. Maar dat heet Brain Pickings en dat is geweldig. Daar staan prachtige filosofische beschouwingen, interviews en dergelijke op. Dat kan je gewoon blind aanklikken en dan lees je de prachtigste stukken. Dus dat vind ik wel een plezier. En is het ook een emanciperend instrument? Ja, maar dan... dat is het ook, maar ik vind wel dat er op bepaalde momenten gereageerd moet worden. We hadden het er net over dat er nergens op Twitter zoveel gescholden wordt als in Nederland. En wat natuurlijk ook al een tijdje aan de gang is, is dat ook daar, als je Twitter beschouwt als een openbare ruimte. Ik had het eigenlijk helemaal niet de hele avond over vrouwen willen hebben. Maar is dat vooral vrouwen daar nogal wat rommel te verduren krijgen? En op die manier als het ware uit die openbare ruimte verdreven lijken te worden. Hè? Als dat te veel ellende is en te veel idiote verkrachtingsfantasieën die op je losgelaten worden, uiterlijke beschimpingen over je geestelijke staat van zijn enzovoort, dan wordt het heel moeilijk als je dat voortdurend over je heen krijgt om je daarin staande te houden. Je kan je nog zo sterk opstellen. Als je daar heel veel van over je heen krijgt, dan gaat dat zeer doen. En dan ga je je ongemakkelijk voelen, gaat ingrijpen. En ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat bijvoorbeeld als wetenschapsters zich uitspreken op Twitter, dat dan universiteiten zich ook uitspreken, hè, een veilig veld creëren, daarop reageren. En dat niet steeds aan het individu overlaten om in je eentje je teweer te stellen tegen soms een compleet trollenleger wat dagelijks gif over je uitstort. Dus ik geloof heel erg in dat je dat met elkaar een soort veld kunt creëren waarin je zorgt dat we op een wat respectvollere manier met elkaar van gedachten wisselen. En in ieder geval creatiever. Als je dan per se moet schelden en je kan het niet inhouden, dat je dat dan een beetje creatiever doet. En hoer en heks is een beetje magertjes qua. Nou, en helemaal aangezien je een relatie met iemand uit Joegoslavië. In Joegoslavië is het schelden tot een kunstschrijver. Ja. Ja, hele weelderige, eloquente, lange verwensingen. Ja. Dat komt ook terug in de spelers. Het zijn ook echt passages waar ik intens van heb genoten. Hoe heeft de Joegoslavische taal in die zin ook jouw taal verrijkt? Nou, het heeft me in ieder geval sterk over doen nadenken hoe ongelooflijk taal verbonden is met wie we denken te zijn. En welke taal we bijvoorbeeld van belang vinden en welke taal niet. Ik heb jarenlang lesgegeven aan anderstaligen. Dat was ook in de jaren 90, toen de grote vluchtelingenstromen op gang waren gekomen. Dat waren hoogopgeleide anderstaligen en die moesten in een noodtempo Nederlands leren. En ik merkte dan dat vanuit de opleidingsinstituten en vanuit arbeidsbureaus en dergelijke een beetje het idee was, nou, als mensen een brood kunnen bestellen en gewoon wat zakelijke taal, dan kunnen we ze zo snel mogelijk te werk stellen en dan is het oké. Maar dat je daarmee en dan ook nog heel vaak de eis erbij om de eigen taal te verloochenen, die zo min mogelijk nog te spreken. Wat je daarmee doet, is dat je mensen berooft van de taal waarin hun emoties zich ontwikkeld hebben, beroofd van de taal waarin ze gedroomd hebben, beroofd van de taal waarin ze zichzelf hebben ontwikkeld. En dat ik vind dat je dat niet kan en niet mag doen. En dat als je dus mensen een tweede taal wil leren, dat je dat doet met respect voor de verworvenheden van de eerste taal. En dat je in die tweede taal dus ook moet zorgen dat je iemand emotioneel woordenschat geeft. Om zich als mens daar volledig in te kunnen uitdrukken. En dat is ongelooflijk belangrijk. Een van de leukste lessen die ik ooit gehad heb was met een groep cursisten. Er was iemand die was uitgescholden onderweg. Die was ergens naartoe gegaan. En een of andere, nou, die iemand was op hem gaan schelden in het Nederlands. En die persoon had geen Nederlandse scheldwoorden terug. Die stond dus letterlijk sprakeloos. En ik vond het, daar heb ik toen een hele les aan gewijd. Van nou, hoe kan je dan, wat kan je dan in het Nederlands allemaal roepen en zeggen? En dat leidde weer tot een les van nou, allerlei andere woorden om gevoelens en emoties en verlangens in uit te drukken. En dat was echt verrijkend. En ik merkte dat heel erg ontbrak. En dat dat soms ook het voor mensen heel moeilijk maakt om de Nederlandse taal te leren. Dat een soort verzet ontstond. Omdat ze echt voelden, ik raak nu een stuk van mezelf kwijt. In mijn oude taal kan ik niet functioneren. In de nieuwe taal kan ik niet zijn. Dus en dat heb ik heel erg geleerd ook van omgang met iemand die dat hele proces heeft moeten doormaken. En zelf, omdat ik heel slecht Servo-Kroatisch spreek. Ik kan het een beetje verstaan, maar ik spreek het slecht. Dus ik ben ook daar, als ik in Kroatië ben, ben ik iemand die veel glimlacht, veel knikt om te laten zien dat ik goed volk ben en dat mensen me kunnen vertrouwen. En een paar simpele zinnetjes. En dan merk ik ook van ja, dan is mijn identiteit is gereduceerd. En toch heb je veel van de taal verwerkt in je boek. Ja. Ja. Mijn geliefde komt ook uit voormalig Joegoslavië. En ik heb aardig wat passages uit De Spelers, dat is het boek waar het over gaat, voorgelegd. En die was diep onder de indruk van bepaalde Nederlandse zinnen die hij dan weer vertaalde naar het, nou ja, naar het Joegoslavisch. Zoals, jij hebt mijn zenuwen gebroken. Dat is iets wat je in het Nederlands niet zou zeggen. Nee. Nee, er zijn bepaalde, bepaalde uitdrukkingen, manieren van naar de wereld kijken en dingen beschrijven die ik denk ik wel overgenomen heb. Maar dan inderdaad vertaald naar het Nederlands. Want dat is de taal waarin ik mij uitdruk. Maar Maar iedere taal doet dat. Iedere taal voegt andere manieren van kijken en ervaren toe aan het, ja, aan het zijn, aan het leven. Dus hoe meer talen je ook kent, hoe rijker je wat dat betreft ook bent. We zijn richting 10 uur aan het gaan. Dat betekent dat het marathoninterview er bijna op zit. Maar voordat het zover is, wil ik het heel graag nog met je hebben over de toekomst, want Vallen is als Vliegen was een enorm succes, om het maar zo te zeggen. Je bent bekroond, genomineerd, besproken in alle jaarlijstjes, kwam je voor. Hoe nu verder? Waar werk je aan? Ja, ik werk aan verschillende dingen en anders gaat het gewoon weer lekker richting vergetelheid. Nee, ik werk aan verschillende dingen. Ik ben bezig met het boek waar ik aan begonnen was, mee aan het werk was, voordat ik Vallen is als Vliegen moest schrijven. Ik werk, dat is nu wel echt de allerlaatste fase, aan een filmscenario met ongelooflijk veel plezier. En er staan alweer zoveel ideeën en verhalen die liggen te wachten tot ik er wat, voor mij, hè, liggen te wachten tot ik er wat mee doe. Dat ik, ik denk niet dat ik me de komende tijd ga vervelen. En wij dus ook niet. Ik hoop het. Ik heb echt ontzettend genoten van dit gesprek. De tijd is voorbij gevlogen. We hebben nog zoveel niet aangeraakt. Want ik heb hier een hele stapel met papieren, ook met losse flodders en losse vragen. Waar we niet eens aan toe zijn gekomen. Dus ik hoop dat op een volgend moment een keer mag. Manon Uphoff, mag ik je ontzettend bedanken voor deze prachtige 3 uur. En het maken van dit radiomonument. Jij bedankt voor de uitnodiging. Je hoorde in VPRO's marathoninterview Eva Koreman in gesprek met Manon Uphoff. Alle marathoninterviews, inclusief deze, zijn ook te beluisteren via je favoriete podcast-app. Het duurt eventjes voordat deze daar ook in terug te horen is. Maar dat gaat ons waarschijnlijk vanavond nog wel lukken. Ondertussen kan reageren natuurlijk altijd via marathoninterviews@vpro.nl. Volgende week zijn we er weer. Zaterdagavond 31 juli is dat, ook om 7 uur. Dan zit hier onze Rut Joos in gesprek met Raymond van het Groene Woud. Na het nieuws en de ster hoor je op deze zender Langs de Lijn. Een fijne avond nog. En ik kwam altijd die lange kreet van mij. Ja hoor. daar is hij weer. Onze man in Deventer. Het is een speciale uitzending. De 100ste. En omdat dit de 100ste aflevering is, dacht ik, laat ik op bezoek gaan bij iemand. Onze man in Deventer gaat op bezoek bij André van Duin. Ja, hartelijk welkom. Wat leuk dat je hier langskomt. Zometeen om 12 uur. En dit is mijn allereerste prijs. Kijk, dit is Nieuwe Oogst. Dus dat is 1964, kun je wel zien, hè? Eugen Akjol bij André van Duin. Op NPO Radio 1. Onze man in Deventer. Het nieuws van alle kanten. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Meditatiecursus zen.nl. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Meditatiecursus zen.nl. Op zoek naar een spannende date? Via Nova Mora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Het is 10.